Wouter Balgemoet met het NWS Journaal. In verschillende steden in Polen zijn naar schatting vele tienduizenden mensen de straat op gegaan met pro-Europese spandoeken. Aanleiding is de uitspraak van het Poolse Constitutionele Hof afgelopen week dat het Poolse recht in bepaalde gevallen boven Europees recht gaat. De actievoerders zeggen dat de conservatieve PiS-regering op deze manier probeert Polen uit de Europese Unie te leiden. De PiS-partij heeft al jaren ruzie met Europa over wat de partij ziet als Europese bemoeienis met het Poolse rechtssysteem. Het Rode Kruis maakt zich grote zorgen over de Nederlandse vluchtelingenopvang, die volgens de hulporganisatie door een humane ondergrens dreigt te zakken. Door overvolle opvanglocaties zouden essentiële zaken als medische zorg in gevaar komen en ontstaan er onveilige situaties als mannen, vrouwen en kinderen in grote ruimtes worden opgevangen. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers bevestigt dat er door het gestegen aantal asielzoekers nauwelijks plek is. Zo moeten in de noodopvang in Ter Apel mensen al nachten op veldbedden en stoelen slapen. Het Utrechtse café waar gisteren een man van 37 werd doodgeschoten blijft op last van de burgemeester zeker een maand dicht. De politie is nog altijd op zoek naar de dader, maar heeft wel een idee wie het is. De toedracht van het incident blijft nog onduidelijk. In Amsterdam is een standbeeld onthuld van verzetstrijder Jacoba van Tongeren. Bij de onthulling tegenover van Tongeren's voormalige huis waren onder andere burgemeester Halsema en voorzitter Cohen van het Amsterdam 4 en 5 mei-comité. Jacoba van Tongeren was een onbekende naam, totdat haar neef in 2014 een boek publiceerde over haar rol in het verzet. Ze begon aan het begin van de Tweede Wereldoorlog een verzetsgroep die schuiladressen, voedselbonnen en persoonsbewijzen voor onderduikers regelde. Het weer nog, meer bewolking vanavond. Er trekt ook wat regen over. Komende nacht klaart het weer wat op, bij minima rond 8 graden. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. En dan wordt het zo'n 15 graden. Tot zover het NWS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met 4 meldingen. Op de A7 Den Oever richting Heerenveen staat tussen Bree-Zanddijk en Kornwerderzand 7 kilometer. De vertraging is daar 24 minuten. De A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Geertruidenberg staat een file van 5 kilometer. Door een ongeluk is de rechte rijstrook daar dicht. De vertraging is daar meer dan een uur. De A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergsenhoek en de Randweg Dordrecht 8 kilometer. Ook daar is de vertraging meer dan een uur. En de A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel tussen Waspik en knooppunt Hooipolder 4 kilometer door een ongeluk. Het verkeer wordt daar over de vluchtstrook geleid en de vertraging is daar 28 minuten. En dat was de verkeersinformatie. Ster. In de boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Dat makreel vet lekker, vet gezond en vet betaalbaar is, dat wist je zeker wel. Maar ook vet duurzaam. Want makreel scoort vet goed als het gaat om CO2-reductie. Meer weten? Ga naar visrecepten.nl. Nederlands Visbureau, mede gefinancierd door de Europese Unie. Psst, er zijn nog unieke vakantieplekjes. Weg van de drukte, om te genieten in alle vrijheid. Waar je altijd met een glimlach wordt ontvangen. Met Eliza Was Here vind je dat unieke vakantieadres. Kleinschalig en weg van de massa. Kijk snel op elizawashere.nl. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed! Van corona-achterstand naar een rekenvoorsprong. Ga naar foutloosrekenen.nl. Hoge luchten. 40 onbekende parels uit het Rijksmuseum. Drijf mee met de wolken langs stadsgezichten. Met onder meer Van Gooyen, Maris, Jonkind en Breitner. Nu in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. Ja, Frank, eerst blijven zijn in Almelo. Ja, Almelo. Almelo, ja, ik moet eigenlijk altijd denken aan Tom Egbers. Tom Egbers, ja. Die heeft het natuurlijk ook, die is altijd heel erg erop dat je zegt Heracles? Ja. Of is het Heracles? En niet Heracles? Ik weet het eigenlijk helemaal niet wat het is. Nee? Kijk, weet je wat het is? Ik ben een tukker, maar ik kom vooral uit Enschede. Ik kom niet zo heel vaak in Almelo. Nou, Enschede, je komt in Glanenbrug, mes in je rug. Ja, ik kom inderdaad uit Glanenbrug, ja. Maar dat is dezelfde regio, weet je wel. Ja, maar hoe kijk je dan naar mensen uit Almelo? Ja, Almelo, ik kwam hier niet zo heel vaak vroeger eigenlijk. Nee? Ik moet je wel eerlijk zeggen, ik ben natuurlijk een fanatieke FC Twente supporter. Ja. Ik vind Heracles, hè, vond ik eigenlijk vroeger best wel een hele sympathieke club. Ja? Ja, ik ging hier wel eens naar kijken. Vroeger had je nog dat stadion naar de Bonenburgerlaan, heette dat geloof ik. Met zo'n houten banken, met zo'n houten tribune. Dat is prachtig mooi. Maar de afgelopen 10, 20 jaar zijn die Almeloers en die Heracles supporters steeds onvriendelijker geworden dan ondertoe. Tegen Twente, ja. Ja, die werden natuurlijk even ook steeds beter. Stuit, ja. Heb ik eigenlijk ook steeds meer hekel gekregen aan de club Heracles. Ja? Ja. Nee, maar Almelo vind ik wel een leuke stad. Er liepen hier net een paar mensen voorbij. Mensen uit Almelo. Ja. Toen zei jij huttenvolk. Ja. Ja, dat is natuurlijk, dat is een beetje een gemeen grapje. Maar dat zeiden wij vroeger over mensen uit Almelo, huttenvolk. Ja, maar waarom dan? Dat zijn ja, ik kom van oudsher uit Drenthe en zo. En zijn gewoon mensen, ja, die woonden vroeger nog in hutten. Ja, ja precies. Ja, dat is wel gemeen eigenlijk, doe ik erover nadenken. Ja, een beetje de strijd tussen de steden is ja, dat. Ja, ja. Maar heb jij wat met Almelo? Nou ja, ik ken het eigenlijk ook vooral door Herman Vinkers. Herman Vinkers? Hè, met de beroemdste vers. Zeg het. Ja, wat is het ook alweer? Ja. Stoplicht staat op rood. De stoplicht staat op groen. In Almelo is altijd wat te doen. En zo is het maar net. Ter plekke. Ja, goedenavond en welkom bij Dijkstra en Evenblij ter plekke. Live vanuit Theater Hof van 88 in het pittoreske, prachtige, schitterend mooie Almelo. Het is de week dat de energieprijzen gierend uit de bocht vliegen. En Almeloers die horen bij mensen die dat het hard in hun portemonnee voelen. En ja, dan kun je dus niet meer elke dag warm douchen. En we kijken vanavond even over de stadsgrens van Almelo. Want vlak daarbuiten groeide bestsellerschrijver Tommy Wieringa op. Sterker, zijn laatste roman De Heilige Rita was een ware ode aan het Twentse landschap. We spreken hem straks. Maai Verbeij heeft zich natuurlijk ergens verstopt in de gemeente. Burgemeester Arjan Gerritsen wacht met angst en beven in onze ijskoude voorwagen. En er is live muziek, heerlijk lekker, van de enige echte Twentse cabaretier en troubadour, André Manuel. En we leven. We leven nog. En we leven, en we leven, en we leven nog. En we leven, en we leven, en we leven nog. En we leven nog. Net. Mooi. Ja, mooi. Straks meer van André Manuel. Ja, de prijzen van gas schieten de lucht in. Die liggen inmiddels 7 keer zo hoog als vorig jaar rond deze tijd. En dat heeft forse gevolgen voor onze energierekening. Een gemiddeld huishouden gaat bij een nieuw contract zo'n 100 tot wel 150 euro extra per maand betalen. Dat tikt behoorlijk aan. Ja, en die prijzen zullen het hardste stijgen bij mensen die een kleine portemonnee hebben, stelt onderzoeksorganisatie TNO. Energiearmoede noemen ze dat. Uit hun onderzoek blijkt dat 500.000 mensen in Nederland daar nu al last van heeft. En voor die mensen is het zeer de vraag of ze de winter, en wie zal zeggen hoe koud die gaat worden, of ze die een beetje warmpjes doorkomen. Gemeente Almelo is een van de koplopers als het gaat om die energiearmoede. In de wijk Nieuwstraatkwartier raakt maar liefst 1 op de 4 mensen in de problemen. We gaan hierover in gesprek en dat doen we met Almeloers Greetje Rijgaard en Petra Hollemans. En aan de telefoon hangt TNO-onderzoeker Peter Mulder. Ja, en we beginnen even met Peter Mulder. Peter, goedenavond. Goedenavond. Ja, Peter, meer dan 500.000 Nederlanders leven in energiearmoede. Hoe kan het nou dat die stijgende gas- en energieprijzen juist bij die groep mensen zo hard aankomt, bij mensen met een kleine beurs? Nou, mensen die te maken met energiearmoede, dat zijn mensen die te maken hebben met een laag inkomen hebben en wonen in een huis dat niet goed geïsoleerd is. En dat betekent natuurlijk ook dat deze mensen hoge energiekosten hebben. Ja. En omdat ze een laag inkomen hebben, komen die energiekosten natuurlijk hard aan in het huishoudbudget. Okay. En als je nu natuurlijk de gasprijzen zo hoog worden, dan betekent dat die energiekosten voor deze mensen juist nog harder gaan stijgen. Ja, maar in jullie TNO-onderzoek hebben jullie nu al over 500.000 mensen die in energiearmoede leven. Ja, maar hebben jullie die krankzinnige stijging in de energieprijs die eraan komt nu, hè, die al gaande is, hebben jullie die ook meegenomen in het onderzoek? Nee, die hebben wij nog niet meegenomen in dit onderzoek. Dit onderzoek is gedaan voordat die gasprijzen zo omhoog gingen. En we hebben gebruik gemaakt van data van het gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek. En die zijn vanaf 2019, want meer recente data kon niet. Dus wij zijn van voor de gasprijzen, ja. Okay, dus waarschijnlijk wordt er nog veel meer. Ja, dat klopt. Nu is het wel zo dat in 2020 de gasprijzen lager waren dan in 2019, uitzonderlijk laag. Dus die enorme stijging die we nu zien, die komt ook wel uit een diep dal. Maar in 2019 waren de cijfers, de gasprijzen ook lager dan ze nu zijn, absoluut. Ja, Peter, dit probleem komt dan relatief veel voor in het noorden en het oosten van ons land. En ook dus hier in Almelo liegen die aantallen er niet om. Waar komt dat door? Ja, dat komt door die combinatie van relatief veel mensen met een laag inkomen en ook vooral door de huizenkwaliteit. Dus er zijn relatief veel huizen in het noorden en het oosten van het land met een kwaliteit die minder hoog ligt dan in andere delen van Nederland. En dan gaat het natuurlijk om de energiekwaliteit. Dus dat zijn huizen die niet goed genoeg geïsoleerd zijn. Oké. En dat mensen over wie het dan gaat zijn in het isoleren van hun huizen vaak afhankelijk van woningcorporaties en zo. Hè? Doen die verhuurders wel voldoende om die huizen te isoleren en zo? Nou, we zien hele grote verschillen. Dus dat is niet algemeen te beantwoorden. Maar we zien inderdaad dat 3/4 van de mensen die nu te maken heeft met energiearmoede, die wonen in een woning van een woningcorporatie. Dus daar ligt wel het grootste probleem. Oké. Okay. Dankjewel, Peter Mulder van TNO. Wij praten hier nu aan tafel verder met Greetje en met Petra. En dan begin ik even met jou, Greetje Rijgaard. Ja, jij zet als vrijwilliger zet je op allerlei manieren in om almeloos in armoede bij te staan. Heb je zelfs een lintje voor gehad? Ja. Ja, gefeliciteerd nog daarmee. Herken jij nou wat Peter zegt? Is dat zo'n groot probleem hier, die energiearmoede? Ja, het is hier in Almelo, ik kan alleen over Almelo spreken, een heel groot probleem. Maar we hebben natuurlijk heel veel oude huizen. Denk maar aan het Sluitersveld of de Riet. Dat zijn echt nog hele slecht geïsoleerd. Hele slecht geïsoleerde huizen. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Want je hebt veel van die huizen ook bezocht. Ja, ik kan u een voorbeeld geven. Ik ken een alleenstaande moeder. En die heeft vorig jaar een gasverrekening gehad van 1100 euro. Ja. En die is nu aan het afbetalen. Die betaalt nu 215 euro per maand. En als je dan, en die heeft het minimumuitkering. Ja. Als je dan rekent dat de gasprijzen dit jaar, want dat heb ik opgezocht, elektriciteit 8 keer en gas 10 keer duurder wordt. Ja. Als er nu nog een rekening overheen komt, ja, kan helemaal niks meer betaald worden. Waar moet je dan nog weghalen? Ja. En dan zeggen mensen van, iedereen heeft voor iedereen wordt de energierekening hoger. Maar ja, als je nog een reserve hebt, dan kun je nog iets aanvullen. Maar die mensen hebben absoluut helemaal geen reserves meer. Maar is het ook echt zo dat de muren zo ongeveer van stro en leem zijn? Op de Sluitersveld zijn de muren, dat wat je nou zegt is echt waar, daar zit nog stro en leem in. Ja. Ja. Totaal niet geïsoleerd, dus ja, dan kun je ook blijven stoken. Ja, ze hebben ze gerenoveerd, maar wat dat geholpen heeft. Daar zit geen dubbel glas in, dat niks. Maar Greetje, hoor jij dan ook wel eens verhalen van mensen die dan zeggen, ja, ik zet de kachel niet meer aan? Ik heb oude mensen en ik heb. Ik heb toen er werd mij toen gevraagd of ik wat mensen bij elkaar wil halen voor. Mirjam Pols schrijft een boek over armoede. En er was een mevrouw bij en die zei van, ik was mij alleen nog maar koud water. En ik ga maar 1 keer in de week douchen. En ik zet de temperatuur heel laag en ik doe een jas en extra kleding aan. En ik kook 1 keer in de week op gas. En de rest eet ik dan wel zo. Want als ik weer een afrekening krijg, moet ik het huis uit. Het is bijna je niet voor te stellen. Maar tegenover jou zit iemand die energiearmoede aan den lijve heeft moeten ondervinden. Petra Hollemans. Ja. Ja, fijn dat je er bent. In wat voor huis woonde jij in die tijd? Het was een groot eengezinswoning. En ja, er was eigenlijk niks geïsoleerd. Gewoon de spouwmuren, daar waren er toch door. En ja, ik heb weinig inkomen. En je bent wel afhankelijk van je verhuurder. In dit geval was het de particuliere verhuurder. Ja. Mm-hmm. En je kunt klagen tot je wilt, maar dan is het gewoon voor jou 10 anderen. Ja. En dus je klaagt niet meer. En dan woon je in een slecht geïsoleerd huis, waar daar praten we met z'n allen over. Ja, het moet allemaal duurzamer, weet je wel, het moet zuiniger. Nu pas, ja. Ja, maar toen niet. Toen niet, nee. Het was gewoon van, ja, je kunt het accepteren of niet. Je hebt een dak boven je hoofd en dan moet je maar tevreden mee zijn. En die verhalen, hè, waar je mensen wil zeggen van, ja, dan douche je maar een keertje niet warm, of de kachel maar niet aan, extra trui aan of zo. Herken je dat? Ja, zeker. Net als ik zeg, ze zeggen dan, je hebt een dak boven je hoofd, dan trek je maar niks te trekken. Maar ik heb een spierziekte waardoor ik warmte moet hebben voor mijn spieren, want anders worden ze stijf. Hmm. Dat betekent dat ik al 3 truien aan mag trekken, een kruik, een dikke deken, om het warm te kunnen houden voor mijn lichaam, want mijn lichaam doet het zelf niet meer. Ja. En dat is gewoon niet leuk. Ik heb het nu voor elkaar, ik heb het nu goed geïsoleerd huis, maar ik zie zelf wel tegen die rekening van volgend jaar aan, want ook ik moet meer aan energie betalen. Ja. Ja, ja, die prijzen gaan allemaal omhoog. En ik zit onder het minimum. Dus hoe moet ik dat doen als ik straks 300 euro meer moet betalen? Ja, ik kan me ook voorstellen, ja jongens, wie weet dat? Ik ben ook Jan Pellaboeni. Maar je kijkt ook misschien met angst en beven dat je zegt, straks hebben we een Siberische winter. Ja, de voorspelling is dat, dat we een streng winter krijgen. Ja. Dat hoor je in alle voorspellingen terug. Ja, dan weet ik het ook niet meer. Nee. Dan moet ik maar dagelijks onder mijn dekbed gaan liggen. Maar het was dus inderdaad echt dat je dus maar één keer in de week kon douchen. Ja. En dan eigenlijk de verwarming toch... Doe ik nog? Nu nog steeds één keer in de week. Het kost me alleen maar energie. Ik was één keer per week. Ik douche me één keer per week. Ik vind het echt gek. Doe de afwas zo weinig mogelijk, want het kost me allemaal warm water. Ik kan me dat gewoon niet voorstellen. Ik moet iedere dag, als ik moet ik gaan douchen, want anders kan de dag niet beginnen. Jij zegt altijd, als ik niet heb gedoucht, dan ben ik geen mens. Nee, dat is echt zo. Nee, maar het is wel, maar ik schrik er eigenlijk van. Laten we wel weten, jongens, het is 2021. Ja, we leven in een rijk land. Heb jij je daar wel eens voor geschaamd eigenlijk? Ja, tuurlijk wel. Ik ben gevraagd hiervoor. Ik denk, ik ben die schaamte inmiddels voorbij. Dus vandaar ook dat ik mijn verhaal doe. Mm-hmm. Maar het is niet leuk. Het is geen leven meer. Want ik vind dat elektriciteit en warmte zou eigenlijk standaard voor iedereen moeten zijn. Maar dat is het niet meer. Ja. Kijk, ik ben groot geworden dat gewoon de kachel brandde overdag of 's avonds en dat je het gewoon lekker warm had. Dat kan niet meer. Ik kan het ook niet meer. Ik moet gewoon bezuinigen op de warmte en op de energie. Dat betekent dat ik wel overal spaarlampen heb. Maar wij gaan heel veel lichter uit 's avonds. Ja. Dan doe ik wel kaarsen aan. Maar goed, dan toch. De warmte. Ja, als ik naar bed inga, dan heb ik al lang de kachel weer op 15 graden staan. Om maar energie te sparen. Want ik zie echt al tegen de rekening van volgend jaar. Ja, dat begrijp ik. Greetje, Petra zegt, en heeft ze misschien wel gelijk in, hè? Ja, een warm huis, gewoon warm water uit de kraan. Dat is toch gewoon een basisbehoefte eigenlijk? Ja, maar er zijn zoveel basisbehoeften, maar waar nergens rekening mee wordt gehouden. Je hebt mensen, en dan hebben we boven alleenstaande mensen, maar dan moet u nou eens voorstellen, gezinnen met kinderen. Die hebben de kleding moeten gewassen worden. Dat kan niet. Dat is er niet. Als je voorstelt dat... We hebben nu over energierekeningen. Maar dat er moeders zijn hier in Almelo... die 's morgens hun kinderen geen ontbijt meer kunnen geven naar school. Die kindjes... en dan zeg je, er zijn zoveel andere dingen en stichtingen. Ja, we hebben heel veel stichtingen in Almelo die wat voor de mensen doen. Maar het houdt een keer op. Houdt gewoon op. Geetje, er zijn ook wel subsidieregelingen voor mensen om hun huis in ieder geval een klein beetje te isoleren. Nee, als je bij de woningstichting... er is nu een... de gemeente Almelo geeft, als je bijvoorbeeld spaarlampen doet, kun je 50 euro terug, tot en met 50 euro terugkrijgen. Je kunt je huis isoleren, dat kan allemaal. Ja. Maar hoe wil je dat doen als je geen geld hebt dan? Waar moet zij dat van doen als je een huis... Waar moet je een huis van isoleren als je niks hebt te besteden? De woningcorporatie zou het misschien... Ja, nee, de woningcorporatie, die zouden het moeten doen. Die moeten gewoon zorgen dat de huizen beter geïsoleerd zijn. Maar ik denk dat iedereen op het moment in zwaar weer zit. Ja, en wat zij aangaf, de particuliere huisverhuur in Almelo is gigantisch hoog. En ja, er wordt ontzettend misbruik van gemaakt. Ja. Petra, als het gaat over duurzaamheid, hè, een beetje zo'n toverwoord anno nu, hè, zeggen mensen ook wel eens van ja, afhankelijk van het gas, we moeten allemaal aan de warmtepomp. Wat denk jij dan? Ja, misschien is dat wel een oplossing. Ik weet het niet. Ik weet op dit moment geen oplossing. Op dit moment ben ik aan het overleven. Dat is het enige wat ik weet. En ja, wat er dan moet gebeuren, ik heb geen idee. Een warmtepomp installeren, dat kost ook weer gigantisch veel geld. Dus dat is natuurlijk het grote probleem. Ja, is geen geld. Ik woon in een aanleunwoning, noemen ze dat. Een 55-plus appartement. Dus er zijn 47 woningen daar. Dus hoe willen ze dat gaan doen? Ja, hoor je dit van meer mensen om je heen eigenlijk, dit soort problemen? Ik heb ook mensen in de Riet wonen, vrienden van mij die ook nu nog steeds met het erf toen zeggen van nou kom maar bij mij, dan kun je even wel lekker warm worden. Maar daar houdt het ook niet over. Ja ik vind het eigenlijk ongelooflijk, weet je. Ja, dat we hier toch over praten. Dat het toch een groeiend probleem is deze winter. Ja, en dat het nu zoveel langer. Ja, maar dat het nu zoveel erger wordt. 7 tot 8 keer die prijs omhoog. Ja, als u dan al nagaat dat er gezinnen zijn in Almelo die hier op 50 euro in de week met 3 kindjes leven. Of alleenstaanden die op 40 of 30 euro in de week zitten. Ja. Maar ja, waar moet dan nog geld weggehaald worden? Waar moet je dan nog schrappen? Waar kun je dan nog wat doen? Kan niet. Ja. Nou ja, Greetje, fantastisch dat jij zoveel je hebt ingezet, hè, als vrijwilliger ook om mensen te helpen. Ja, en Petra, ik hoop dat je toch nog een beetje een warme winter hebt. In ieder geval ontzettend veel dank voor jullie verhaal. Graag gedaan. Ja, onze verslaggever Mai Verbeij heeft zich natuurlijk weer ergens in de gemeente verstopt. Ze kan het niet laten. Mai Verbeij, ben je daar? Ja, maar natuurlijk. Nou, hartstikke fijn. En kun jij iets loslaten over waar je nu bent? Natuurlijk. Hier komen de aanwijzingen. In oorlogstijden werd hier gevraagd om moedige daden. En dat namen ze hier heel serieus. En het pand waar het eigenlijk om draait, is in de jaren 70 afgebroken. Oké. Erik, we zitten in de oorlogstijd nu. Jij komt uit deze regio. Jij kent al die verhalen natuurlijk. Jij hebt wel een vaste idee van mij. Ja, ik kom uit Glanenbrug. Hè. We hebben het nog benadrukt. Hè. Glanenbrug, mes in de rug. Ik kom hier niet zo heel vaak. Ja. Maar we zitten in de oorlog. Dan ga ik er wel een heel klein beetje op broeden. Ja? Ja, daar ga ik nog wel even over nadenken. Nou, ik heb geen flauw idee. Mochten luisteraars nou wel weten waar Maai in Almelo staat, dan kunnen ze een voice of een tekstberichtje achterlaten in de NPO Radio 1 app. En dan maken ze kans om zo'n geweldig super uniek en nergens te verkrijgen. Dijkstra even blij, ter plekke mok. Fantastico. Tijd voor live muziek, want André Manuel die schuift hier aan. Zanger, cabaretier en bovenal tukker in hart en nieren. In de jaren 90 won hij al prijzen bij het Leids Cabaret Festival en Kamaretten. En in 2015 kwam de corona op zijn werk toen hij de Pulifinario, echt gewoon de Champions League voor cabaretiers, die won hij voor zijn programma Een Geval Apart. Is. Ja, en nu is er dus een nieuwe show getiteld Sneu. En die is over een maandje ook hier te zien in het theater waar we nu zitten. Ja, dat is wel heel goed kunnen, ja. In Almelo. Sneu. Ja, ik ben, Sneu was wat dat betreft een heel goed gekozen titel. Want ik heb het anderhalf jaar niet kunnen spelen. dat is inderdaad sneu. Ja, heel sneu, ja. Ja, en ik ben net vorige week weer begonnen. En het is allemaal een beetje kort dag. Want normaal gesproken heb ik een hele lange aanloopperiode op de schelling. Try-out en zo, Try-out, dan speel ik 10 dagen in 5-poort. En dan komt het allemaal een beetje in mijn systeem. En nou moet het begint nou echt op werk te lijken. Okay. Ja. Ja. Maar goed, voor het eerst. Laten we blij zijn dat je nu überhaupt in de theaters weer kunt staan. Oh, ik vind het geweldig, ja. Maar waar gaat Sneu over? Nou ja, heel erg over waar we uitkomen en waar we naartoe gaan. En eigenlijk, de voorstelling dreigt te gaan over dat er eigenlijk gewoon helemaal niks verandert. In dit land bedoel je? Ja, en ook eigenlijk in de rest niet. De drang om zoveel mogelijk te scoren en te verdienen. En dat is gewoon groter dan de drang om allemaal wat rustiger aan te doen. Wat we eigenlijk moeten doen natuurlijk. Ja, maar dat is gewoon een idee. Ja. Jij schrijft ook een column in Tubantia. En die lees ik wel als ik hier bij familie ben. Hè. Ja. Wat was nou het meest sneuwe nieuws in deze regio de laatste weken? Het meest sneuwe nieuws? Ja, was er nou sneuwe nieuws hier of zo? Ja, dat ook hier mensen uit de Randstad de huizen steeds duurder maken. Dat is heel bizar. Dat kapitaal dat vindt elke keer toch wel zijn weg naar steeds kleinere gebiedjes. En ja, we komen nou in Twente ook achter dat ze in de Randstad iets meer geld hebben dan ons. En ze komen gewoon alles op. Ja. En nou is het wel zo, er zullen ook mensen zijn in Twente die hun huis verkopen hier aan iemand uit de Randstad. Die zeggen, nou, ik heb er wel goed geld aan verdiend. Ja, en wij vertrekken naar het oosten. We gaan steeds dieper Duitsland in straks. Ja, drank naar oosten in Nederland. Ja, zeker. Maar jij komt zelf uit Diepenheim. Diepenheim, ja. Maar wat heb jij met Almelo? In dit theater heb ik in ieder geval heel veel mee. Want het is echt een heel geweldig, fijn theatertje om de boel in elkaar te zetten. En een geweldig leuk publiek. En je hebt hier een kroeg, België, en daar speel ik ook regelmatig. Dan heb je ook live muziek en van alles en nog wat. En ik vind verkeerstechnisch Almelo nog steeds een wonder van efficiëntie. Want als je hier één keer verkeerd rijdt, dan ben je een dag onderweg. En zo groot is het niet. Dat is nee, maar ik weet niet wie daar vroeger over nagedacht heeft, maar die was waarschijnlijk of stoomt of gewoon, ik weet niet. Zeg, jij bent bezig, hoorde ik, met een liederencyclus over Twente. 90 liedjes over Twente. Ja, moet ik me daarbij voorstellen? Nou ja, ik heb natuurlijk tijdens de corona zitten denk, wat moet ik in vredesnaam gaan doen met al die tijd die ik over heb. En ik ben een enorm vervent wandelaar. Ik hou enorm van wandelen en dat kan in Twente gewoon heel erg goed. En toen dacht ik van, ik vind het wel een uitdaging om alle buurtschappen, dorpjes en steden in Twente te bedienen met een liedje. En het zijn in totaal 90. Dan heb je toch een groot Agelo, klein Agelo. En dan wil ik toch gelijk even weten, Glanenbrug? Ja, die zit erbij, maar die heb ik nog niet gemaakt. Want ik maakte 6 keer 15, want dat zijn er 90. Elke letter T-W-E-N-T-E, Twente, wil ik doen. Ja. Dat is altijd heel intellectueel. Maar dat komt allemaal toevallig gewoon zo uit. Ja. Ik maakte elk jaar 15 en ik heb de eerste 15 af. En die 15 hebben dan een bepaalde muzikale sfeer ook. Alles is heel erg akoestisch opgenomen. En de volgende 15 ga ik dan doen met een band. Of ik ga dat doen met elektronica. Of ik ga dat doen met het orkest van het Oosten. Als ze daar zin aan hebben. Ik ga proberen om 6 keer op de muziek gewoon verschillend te krijgen. Wel te gek eigenlijk. Lou Reed zong altijd over New York. En André Manuel over Twente. Ja, en er zijn gewoon geweldige liedjes te verzinnen. Ik verzin wel alles. Ik maak geen ontdek je plekje cd en dat ik het allemaal op ga hemel. Ik ga echt een beetje zoeken naar... Ik ben bijvoorbeeld in Adorp begonnen, omdat het... Nou ja, dat was gewoon bovenaan stond dat, met die dubbele A. En dan loop ik de hele middag door Adorp en dan denk ik van... Adorp, dat zijn allemaal anonieme alcoholisten in Adorp. En dan ga ik op zoek naar een glasbak en dan maak ik een liedje over de slag om de glasbak in Adorp. Dat klinkt wel goed. Daar zitten heel veel mensen uit Adorp. Ja, die zijn allemaal aan de drank. Die zijn allemaal aan de drank. Geef die mensen nog een wijntje. André, je gaat nu ook een van die liedjes spelen, toch? Ja, ik ga nu Hertme. Ik ga nu Hertme spelen. En dan straks in tweede uur doe ik... Wat ga je spelen? Hertme? Hertme, ja. Ken je Hertme? Nee. Hertme is vlakbij Bonne. Is een heel klein buurtschapje. En daar zit een van de allermooiste openluchttheaters van Nederland. Dat is ook het grootste Afrika-festival van... ik denk, ja, van de verre omtrek is dat... Van buiten Afrika, zeg ja. maar. Ja, het is eigenlijk, nou ja, misschien wel zelfs van met Afrika erbij. Doe maar. Nou, prima. Dat allemaal in André, loop lekker naar je gitaar toe. Dan gaan wij luisteren naar André Manuel. Die pakt daar zijn prachtige oude Gibson, is dat, zegt. Dat is nog een hele antieke die André Manuel daar heeft. 1936. 1936, daar heeft Robert Johnson nog op gespeeld op die Gibson. En Adolf Hitler. Daar komt praten, hè? We gaan luisteren naar André Manuel met Hertme. Een oude ziel uit Hertme speelt zijn leven lang toneel. Hij had elke week de hoofdrol in zijn openluchtkasteel. Zijn rol uit overzichtelijk in elk verhaal de held. En het hart moest veroveren van Marieke Lucas Reineveld. Hey dan Marieke, schreef een lofzang op het hart. Hey dan Marieke. En voor daarin oefenzucht, wat moet in olen soppet hier? Dit is geen Nabokov, maar Plato, al het kussen op papier. De artistieke keuze is het enige dat telt. Hoe mooi dus zien verlangen naar Marieke Lucas Reineveld. Hé hey dan Marieke, schreef een lofzang op het aard. Komt het zee, de droeve ribben, er is muziek en zang en dans. En moet liefde verder letten, brekte elke week een lans. Voor het prachtigste verhaal, op z'n allermooist verteld. Draai uw rondjes in de taal, van Marieke Lucas Reineveld. Hey dan Marieke, schreef een lofzang op het hart. Hey dan Marieke, schreef een lofzang. Hey, Marieke, schreef een lofzang op het hart. Hey, Marieke, schreef een lofzang. André Manuel op de gitaar van Adolf Hitler zelf. Straks nog meer daarvan. Ja, vandaag overleed de Pakistaanse kerngeleerde Abdul Khan. En hij was er persoonlijk verantwoordelijk voor dat de landen Pakistan, Iran en Noord-Korea over een atoombom beschikken. En die ultrageheime informatie om een atoombom te maken verzamelde hij hier in Almelo. Bij een bedrijf genaamd Urenco. Daar werkte Khan in de jaren 70 als spion en verzamelde daar een schat aan informatie. Maar reeds in diezelfde jaren 70 trok klokkenluider Frits Veerman aan de bel over deze spion in Almelo. Maar die Frits Veerman, die werd door niemand geloofd. Ja, we gaan dit bespreken met Ronald van Raak. Hij is initiatiefnemer van het Huis voor Klokkenluiders en zette zich jarenlang voor de SP in de Tweede Kamer in voor mensen zoals Frits Veerman. Ronald, goedenavond. Goedenavond, hallo. Hallo, die Abdul Khan, vandaag overleden, die werkte dus bij Urenco hier in Almelo. Maar wat deed hij hier? Ja, hij maakte een atoombom met kennis uit Almelo. Dus de atoombom uit Almelo, dat ging over ultracentrifuge. Dat is eigenlijk de kern van het maken van een atoombom. En die informatie heeft hij gestolen als Pakistaanse spion in de jaren 70. En daarna heeft hij in Pakistan dus, zoals jullie zeiden, een atoombom gemaakt. Maar hij heeft die informatie ook nog verkocht. Dus die geheimen uit Almelo heeft hij ook nog verkocht aan Noord-Korea, aan Iran. Nou, en andere landen en terroristische organisaties. En ja, en we weten hoe we nu op dit moment nog steeds last hebben, grote problemen hebben met Noord-Korea en Iran. It came from Almelo. En die Khan die werkte nauw samen met de Nederlander die ook bij Urenco werkte. Frits Veerman, die is begin dit jaar overleden. Die Frits Veerman, dat was echt een klokkenluider. Die heb jij vaak gesproken, Ronald. Hè? Wat vertelde hij over zijn contact met die Abdul Khan? Nou, hij vond Abdul Khan eigenlijk een hele aardige vent. En dat heeft hij ook altijd gevonden. Hij zei van, ja, Abdul doet dat voor zijn vaderland. Maar hij zei ook, als er nu vanuit Iran een atoombom op Israël valt, dan staat er Made in Holland op die atoombom. Dus ja, Frits Veerman was ontzettend boos toen hij merkte dat zijn vriend, hij was goed bevriend geraakt met Abdul Khan. Hij vond het een hele sympathieke man. Ze gingen samen pingpongen, kwamen bij elkaar op visite. Maar bij een van die visites merkte hij dat Abdul Khan allerlei geheimen thuis had liggen. Abdul Khan had een vrouw uit Zuid-Afrika en die vertaalde al die Nederlandstalige geheimen uit Urenco, uit Almelo, vertaalde ze in het Engels. En dat ging allemaal linea recta naar Pakistan. En aan de rand hebben ook allerlei Nederlandse bedrijven, met medeweten van de Nederlandse overheid, ook allerlei spullen geleverd, zodat Pakistan die atoombom kon maken. Het is onvoorstelbaar. Ja, we kunnen dus eigenlijk gewoon prima concluderen dat Pakistan dus zonder deze Abdul Khan gewoon geen kernbom had. Absoluut. En we zouden misschien zelfs kunnen zeggen dat Noord-Korea zonder Almelo ook veel meer moeite had gehad om een atoombom te maken. En we kunnen ook zeggen dat deze spionage er mede toe heeft geleid dat Iran nu een atoombom aan het maken is. Ja, ongelooflijk zeg. En die Abdul Khan, hè, hij is vandaag dus overleden, is geloof ik 85 geworden. Is die daar ooit voor opgepakt of veroordeeld of zo? Nou ja, sterker nog, Urenco is van Nederland, maar ook van Duitsland en Engeland. En toen Engeland en Duitsland erachter kwamen dat wij, Nederland, hem daar geheimen lieten stelen, atoomgeheimen lieten stelen, toen zijn met name de Duitsers en de Engelsen heel boos geworden. Toen is er ook een recht geweest tegen Abdul Khan in Nederland. Hij is veroordeeld, maar door een hele stomme vormfout, een opzichtige vormfout, is hij weer vrijgelaten. En uiteindelijk kon hij weer verder gaan met zijn spionageactiviteiten. Ja, het is een bizar verhaal. Die Frits Veerman, die heb jij goed gekend, Ronald. Was echt een klokkenluider die in de jaren 70, 80 al zei, er is iets helemaal mis met die meneer Khan. Heeft hij ooit eerherstel gehad als klokkenluider zijnde? Ja, nou, hij is ontslagen. Hij is geïntimideerd. Hij is zelfs een tijdje gevangen gezet. Hij heeft altijd geheime diensten op zijn dak gehad. En als hij door Europa of door de wereld reisde, werd hij heel vaak aangehouden door geheime diensten uit andere landen. Dus hij stond ook nog op bepaalde lijsten. Dus de Frits Veerman heeft hij zijn leven lang onder te lijden gehad. Vooral ook omdat hij een verhaal moest vertellen wat bijna niet te snappen is. Deze spionage is zo groot. Dit is zo'n grote zaak. Ja, mensen geloofden hem helemaal niet. Ja, en met krankzinnige gevolgen natuurlijk ook. Voor zijn leven heeft dat heel veel gevolgen gehad. Alleen, ik ken heel veel klokkenluiders, die raken depressief, die raken sociaal geïsoleerd, die worden heel erg boos. En wat zo bijzonder is aan Frits Veerman is dat hij altijd strijdbaar is geweest, ook altijd vrolijk is geweest. Hij deed veel aan gymnastiek, hij wielrende heel veel, daar kon hij veel energie in kwijt. Maar hij is ook altijd heel positief gebleven. En daarom is het ook heel fijn dat het Huis voor Klokkenluiders uiteindelijk onderzoek heeft gedaan naar hoe hij als klokkenluider is behandeld. En vlak voor zijn dood heeft hij in ieder geval de erkenning gekregen dat hij een klokkenluider is. En dat is voor hem denk ik wel heel belangrijk geweest. Ja. Weet je wat ik wel wonderbaarlijk vond? Er is een mooie film gemaakt over Frits Veerman door Frans Bromet. Ja. In die film zeggen andere betrokkenen, die ook toentertijd bij die bedrijven hebben gewerkt, die zeggen over Frits Veerman, hij was wel heel erg naïef. Ja, maar hij was ook maar een techneut. Hij was ook maar iemand die een baas had die erop uit is gestuurd. En hij heeft juist gezien dat Abdul Khan alles stal. Hij is ook uitgenodigd door Abdul om naar Pakistan te komen, om daar verwend te worden. Hij heeft ook allerlei opdrachtjes gekregen van Abdul. En hij is nooit naar Pakistan gegaan. Hij heeft nooit een opdracht van die Abdul Khan uitgevoerd. En hij heeft echt voet bij stuk gehouden. Degene die slecht gehandeld heeft, is de Nederlandse overheid. Want een van de redenen, denk ik, dat Abdul Khan zijn gang kon gaan in Almelo, is dat de Nederlandse regering een opdracht kreeg vanuit de Verenigde Staten. De CIA heeft onze geheime dienst en onze regering onder druk gezet om Abdul Khan zijn gang te laten gaan. Ja, maar waarom dan in godsnaam, Ronald? Ja, daar moeten we nog onderzoeken. Er is nu een onderzoek geweest door het Huis voor Klokkenluiders naar hoe Frits Veerman behandeld is. Dus het is duidelijk dat hij een klokkenluider is. Maar nu moet er nog een inhoudelijk onderzoek komen. En daar blijf ik me natuurlijk voor inzetten. Ook Renske Leijten bijvoorbeeld in de Tweede Kamer. Dat moet nog gebeuren. Maar het ligt ook, het valt wel, de kwartjes vallen wel. Als je bedenkt dat India in die tijd een atoombom kreeg met hulp van de Sovjet-Unie. En daarom lijkt het erop dat de Amerikanen ook wilden dat Pakistan een atoombom kreeg. Alleen, de Amerikanen wilden dat zelf niet doen. Want het doorsluizen van atoomkennis, dat was tegen internationale verdragen. Dat waren internationale verdragen, die hadden de Verenigde Staten ondertekend. Die had Nederland trouwens ook ondertekend. Maar het lijkt erop dat Amerika gewoon Nederland het vuile werk heeft laten opknappen. Ja, en dan ook allemaal uit Almelo. Ja, ongelooflijk. Ja, Almelo is dus, het is een fantastische fabriek natuurlijk, Urenco. Hoogwaardig. Het is echt iets voor Almelo om trots op te zijn. Het is natuurlijk de schuld van Nederland, van de Nederlandse regering en van de Amerikanen, dat Abdul Khan daar misbruik van heeft kunnen maken. Ja, absoluut. Ronald van Raak, dank voor je tijd. Dank je wel. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Deze week in onze literaire rubriek een roman die in 2017 uitkwam en die zich eigenlijk net buiten de stadsgrenzen van Almelo afspeelt. De Heilige Rita van Tommy Wieringa is een ode aan het Twents landschap, aldus Dagblad Trouw. Het boek is bekroond met de Boeksport Lezers en Literatuurprijs en de publieksprijs De Gouden Boekenuil. Het is bovendien een roman met een flink autobiografisch sausje. Reden te meer om erover te bellen met de schrijver himself. Goedenavond, Tommy Wieringa. Hallo. Ja, Tommy, het script van een goede Hollywoodfilm, die past eigenlijk op een bierviltje. Als je nou in een paar zinnen moet uitleggen waar de Heilige Rita over gaat, wat zou je dan zeggen? Ach, de armoede van het contact tussen een vader en een zoon die samen alleen achterblijven in een grote Saksische boerderij en eigenlijk niet weten wat ze met elkaar aan moeten. En de vader die zichzelf na het vertrek van de moeder 5 basismaaltijden leert koken, allemaal met aardappel. Dat is heel lekker. Met aardappel. Dat is strekking zoals dat hoort in deze kontrijen. Ja. Tommy, jij situeerde de Heilige Rita in het landschap van jouw jeugd. Hè? Jij groeide op in Geesteren, net buiten Almelo. Jij kunt als geen ander landschappen omschrijven. Hè? Maar vertel eens, hoe zag dat landschap eruit in die kontrijen? Nou, toen ik klein was, heb ik het vooral ondergaan en begreep ik niet wat ik zag. Maar toen ik er later bleef terugkomen, omdat ik altijd mijn auto nog in de APK, ik woonde al in het westen, maar ik had mijn auto in de APK bij Marinus Veldhuis in Langeveen, vlakbij Almelo. En de autofilosoof heb ik hem altijd genoemd. Een stroper was hij, iemand die wist hoe je met de controleurs van de RDW moest omgaan. Maar toen heb ik pas het landschap leren lezen. Toen pas heb ik begrepen dat ik op een hoogte opgroeide en dat de andere mensen waar het veen was in de laagte opgroeiden. En toen heb ik ook pas leren begrijpen dat op de haar betekent dat je hoog woont en van veen dat je laag woont. Dus van veen heeft natte voeten en op de haar die woont hoog en droog. En dat zijn ook vaak de rijkste boeren die hoger wonen, nog steeds. Ja, maar in hoeverre haalde je dan inspiratie uit die omgeving? Nou, kijk, weet je, ik ben er eigenlijk blijven komen en ik heb in de loop der tijd gezien hoe het veranderd is. Dat er een bescheiden vermaakindustrie op gang kwam met forellen, visvijvers. Nou, dat was vroeger in Geesteren. Geesteren ligt ook vlakbij Almelo. Ondenkbaar. Paintballvelden, daar hadden we nog nooit van gehoord. Nu heb je zelfs in Wierden naast Almelo heb je zelfs een wijnmakerij. Nou ja, dat zijn revoluties. Dus ik heb vooral de veranderingen in dat landschap gezien. En daar kwam ook mijn behoefte voort om te beschrijven hoe ik het eens heb gezien. En hoe het onherstelbaar veranderd is. Ja, het boek De Heilige Rita, ik heb het gelezen, het is een prachtig boek. Het is ook eigenlijk een vertelling over het leven in de grensstreek. Ik ben zelf opgegroeid in Glanenbrug, klein dorpje op de grens tussen Enschede en Duitsland eigenlijk. Ik weet ook wat van het leven in de grensstreek, stel ik me zo voor eigenlijk. Maar wat trekt jou nou zo aan aan die grensstreek, Tommy? Dat zijn een paar dingen tegelijk. Ten eerste is er weinig gezag aanwezig. Dus het bevoegd gezag, dat speelt zich echt anders af. Dat is ergens in het westen. Daar zijn steeds minder politiebureaus. Er wordt steeds vaker, als de pijlzenders van de politie, die horen steeds vaker Brabants in Twente. Want die Brabantse wietboeren, die schuiven steeds verder op richting Twente en nog verder naar het noorden. Omdat daar nog heel veel schuren leeg staan. Dus er is een enorm gescharrel gaande. En zaken die het daglicht eigenlijk niet goed kunnen verdragen. Dat plus het laconieke van de Twentenaar, dat mooie binnensmondse gemonkel waar ik enorm van hou. De grap waar je goed naar moet luisteren voordat je hem verstaat als grap. Ja, daar hou ik enorm van. En in het Westen heb je toch altijd, stuit je toch altijd eerst op het ego van de mensen die je tegenkomt. En dan een soort uithangbord die de mensen uit hebben hangen. En dat is in Twente minder en daar hou ik wel van. Ja. Ja, dat gerommel herken ik wel hoor. Dat is in Glanenbrug ook in die grens. Ja, dat hoor ik bij jou altijd nog aan de lopende band. Met Tommy in de Heilige Rita komt ook hoofdpersoon Paul met enige regelmaat in het door Chinezen gerunde café Shu Dynastie. Maar ook dat is een bestaande plek in Twente, hè? Ja, er is een heel bescheiden toerismeopgang gekomen naar een paar plaatsen in Geesteren. Maar kwam jij daar dan regelmatig? Ja, daar heb ik. Maar ik had wel altijd een aantekenboekje op de bar liggen. Want dan schreef ik op wat ik allemaal hoorde. Want het was fantastisch. En in het begin, vooral in het begin was het. Toen hebben de Chinezen de bescheiden horeca in Geesteren overgenomen. En dat botste nogal. Alleen het botste eigenlijk aan de andere kant ook helemaal niet. Want die Chinezen verstonden de beledigingen niet die ze werden toegevoegd. Dus die vielen dood in de spoelbak. Ja, dus dat was een. En ook het hele idee van een Chinees in Geesteren. Dat was een revolutie. Dat is ook van een heerlijke schimmigheid al. Door Chinezen gerund door een stuk horeca. Tommy, jij gaat een stukje voorlezen uit de Heilige Rita. Ja. Waar zitten we nu in het verhaal? Ik heb net de hoofdpersoon Paul Kruse. Die komt dan regelmatig in het Chinese restaurant. Waar met bar gedeeld. En daar wil ik iets over voorlezen. Waar gaan jullie, Tommy? Over de eerste Chinezen in Marienveen. Ze leerden patat bakken en softijs draaien en waren toegewijd en bescheiden. En er ging nooit wat mis met het wisselgeld. Niet lang daarna volgde de tweede lichting die Bar Feesau Kotting tegenover Hepitaria Wening overnam. En er een café-restaurant in begon met live cooking als specialiteit. Op het raam stond nu Shu Dynasty en daaronder hetzelfde in het Chinees. Nu waren er plots 7, plus nog een paar onder het bed. 7 en nog wat Chinezen. Een restaurant met 2 gouden leeuwen ervoor. En daarbinnen een joekel van een feestzaal waar je wel met 100 man tegelijk kon eten. Paul herinnerde zich de keer dat hij voor het eerst Babi Pangang at. De revolutie in zijn mond. 300 jaar vlees, aardappelen en jus. En nu dit. Dat is hond, zei Theo Abink. Hond. Hij zat hond te vreten. Goed, Tommy, ja, dan rest ons nog een ongemakkelijke vraag. Maar het hoort nou eenmaal bij deze... Het moet gevraagd. Ja, we moeten het vragen. Is het nu literatuur voorbij of toch voor in het haardvuur? Nou ja, omdat ik de maker ben, laat ik maar zeggen, voorbij het haardvuur. Want het is, ik heb er knap veel werk aan gehad. Zo is het maar net. Voorstellen, ja. Dankjewel, Tommy Wieringa. Het allerbeste. Where? Where? Where? Where? Where? Where am I? Ja, we spraken haar zojuist al even. Verslaggever Maai voorbij. Die is toch echt ergens in Almelo verstopt. Maar waar, maar waar. Deze luisteraar, Willy, die heeft wel zo'n idee. Staat Maai bij de oude gevangenispoort? Bij de oude gevangenispoort. Sta jij bij de oude gevangenispoort? Tenminste, Willy die denkt dat. Nee. Nee. Nee. Nee. Niet in de buurt zelfs. Niet in de buurt. Okay. Nou, jij kent Almelo zo goed dat die oude gevangenisbord, daar ben jij niet in de buurt, Maai. Zeker weet van niet. Oké. Okay. Zijn er hints? Heb je nu nog wat andere hints? Want als we het hiermee moeten doen, komen we er niet uit. Natuurlijk. Hier komen ze. Dit is de enige plek waar beroofd werd door niet-criminelen. En hier liepen ze met een flinke buit weg. Ocean's 11 is er niets bij. Oké. Okay. Zijn dat alle hints waar we het mee moeten doen, Maai? Of heb je nog een andere hint voor je neus? Nou, we hebben dus tegenwoordig een eigen ter plekke Instagram-pagina. Wist u dat, Frank en Erik? Een eigen ter plekke Instagram-pagina. Daar hadden wij geen flauw idee van. Nee, nee. Dat is compleet nieuw voor ons. Nieuwe informatie dus. En daar staat dus een extra hint. En weet je wat het leuk is? Je kan ons ook nog gaan volgen. Dus volg ons ook. Goh, nou, een prima stukje reclame hier gemaakt. Mocht u na deze hints toch echt zeker weten waar Maai voorbij in Almelo verstopt zit, stuur dan even een voice of een tekstberichtje in de NPO Radio 1-app. En wie weet vindt u die spliksplinternieuwe, super unieke Dijkstra en even blij ter plekke Bok. Heerlijk lekker. Tijd voor wat muziek. Geboren Almeloer Herman Vinkes, die bracht in 2015 een compleet album uit over deze stad. Co with the Flow heet dat. Het staat vol met heerlijke nummers, waaronder deze. Almelo, mooi, gewoon mooi. Het lem is als een groot cadeau, wanneer het begint in Almelo. Het is niks te groot en niks te klein, het is precies zo uit me wen. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. Le Mans verop. Geerheid verdaan, maar wie blost er niet en wie brot er niet van. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. En hij trint dik dut en dut en plus. Ach, iemand snoem en hij hangt aan neus. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. Het was zwing en jodoen, wie ten kort meer dan die te zwepie. En ook ten kort is nu heel angst. Geef Almelo niet een glans. Het is niet dat geen blos of zo. Mijn eerste zwarte Sinterklaas had Almelo. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. En lang verraakt van de Beatles zag. Heb je Johnny Jordan een dakconcert bracht. Almelo mooi, gewoon. Gewoon mooi. Doe voetbal nog gung zonder koen. Ben Heracles dubbelt landskampioen. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. Molukken, Strenten, Italiaan, Turken en zo. Ja, een mooi lushoes is Almelo. De eerste moskee, de zuiverste oog. Was Heracles daar, neerste zwarte boetenlandse voetballer haar. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. En later zal Steve nog vaak beween, de enige stad die nooit discrimineert. Was Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. Artistieke leuk kwam moet Almelo zo. Een bad in de hand, een man strooit. Almelo mooi, gewoon, gewoon mooi. Astra, Ilse, Daphne en zo. Oh, de mooiste mix, F. Almelo. Van Miss World ter astronaut. Het is allemaal hier in Almelo bouwd. En met je den oos, zo heffen bent. Red in mokken. Ja, heerlijk lekker. Herman Vinkes met Almelo mooi, gewoon mooi. Zeg je Almelo, dan zeg je misschien Herman Vinkes, de Americana-muziek van Ilse de Lange, of natuurlijk de fantastische voetballer Wout Brama. Ja, maar niet iedereen weet dat Almelo ook Nederlands bekend... Die is wel ontzettend niet enthousiast te doen, hè? Wout Brama komt hier ook vandaan, hè? Ja, Wout Brama. Ja. Prima. Ja. Wout Brama. Wout is Wout, zeg ik altijd maar. Jongen. Ja, maar niet iedereen weet dat Almelo ook de Nederlands bekendste ruimtevaarder ter wereld bracht. Wubbe Ockels, oftewel de zwevende Hollander. Ja, in 1985 vloog hij met de Challenger ruimteveer de lucht in en verblijft hij uiteindelijk precies 7 dagen en 44 minuten buiten onze atmosfeer. Een avontuur dat met de kennis van later als levensgevaarlijk kan worden omschreven. Ja, Ockels overleed in 2014 aan de gevolgen van niercelkanker, maar vergeten is hij niet. Zo weet ook Daan van Alkemade, maker van de documentaire Ockels Erfenis. Goedenavond, Daan, fijn dat je er bent. Ja, leuk om hier te zijn. Ja, jij hebt voor die documentaire Wubbe ook nog in de laatste maanden van zijn leven mogen spreken. Wat voor man heb je toen leren kennen? Hele eigenwijze man. Echt, maar leuk eigenwijs, op een fijne manier. Maar dat is denk ik ook dat je hem het best... Op die manier kun je hem het beste herinneren, met z'n allen. Dat niet heel veel mensen die proberen hem af te rekenen op... Die uitvindingen zijn er wel of niet gekomen, hè, die hij heeft gedaan later in de tweede helft na die ruimte. Superbus en zo. Ja, maar je moet hem eigenlijk, vind ik, bewonderen met z'n allen, omdat hij allerlei hemelbestormende ideeën ze nu naar de wereld inslingerde en daarmee heel veel mensen heeft geïnspireerd. Okay, dat soort mensen heb je nodig, vind ik. Ja, hij was absoluut een inspirator. Ja. Laten we bij het begin beginnen. In de jaren 80 leerden wij heel Nederland hem kennen. Wubbe Ockels, met die grote walrus achter de snor. De eerste Nederlander in de ruimte. Ja. Had hij eigenlijk altijd als kind al die ambitie? Dat geloof ik niet. Hij had die ambitie pas toen er een advertentie op zijn werk hing... met ruimtevaarder gezocht. En toen dacht hij vrijwel meteen... Dat moet ik wel zijn. Ja? Ik dacht, dat moet ik zijn. Ja, dat moet ik zijn. Die hangt hier voor mij. Dat hangt hier voor mij. Ja, zo voelde hij dat. Maar er was wel heel veel concurrentie. Want hoe groot is dan de kans dat je ook daadwerkelijk dat gaat halen? Superklein. Echt superklein. Ze hadden sowieso al tienduizenden aanmeldingen, geloof ik. En dan bleven er 1000 over in een selectie. En dat werd dan weer verkleind. En dan had je als Nederlander ook nog eens een keer veel kleinere kansen ten opzichte van Duitsers en Fransen. Want het is een Europese organisatie die dan die selectie doet. Dus het is eigenlijk gewoon een wonder dat die man erheen gekomen is. Ja, maar zoals jij het vertelt, heb ik het idee dat Wubbe, toen hij die poster heeft gezien, dacht, dat ga ik sowieso gewoon. Ja, dat was die voor hem... er niet verbaasd. Nee. Ik ook wel mooi. Zegt ook wel iets over iemand. Ja, ja. Maar zo dacht hij dus. Ook met die uitvindingen die hij later heeft gedaan. En hoe hij over duurzaamheid, verduurzaming dacht. Hij vond het gewoon onzin en klein... gedacht om dan te zeggen wat voor bezwaren er allemaal tegen iets zijn. Hij bedacht gewoon dat het er moest komen. En dan moest je de rest moest je uit de weg ruimen, want dan moest het er gewoon komen. Dus hij moest ook gewoon de astronaut worden. En kennelijk helpt dat, als je zo denkt. Nou, we hebben de datum, 30 oktober 1985. Toen ging Wubbe Ockels als eerste Nederlander de ruimte in. Ja. Hoe vond hij dat eigenlijk, die hele ruimtereis? Nou, kijk... wat ik vooral heb begrepen is, hij moest daar allerlei experimenten begeleiden. Dus hij was vooral bezig om te doen wat ruimtevaarders doen. Maar zijn finest moments zaten hem in naar buiten kijken zodra hij maar kon. Hij hing het meest voor het raam van allemaal. Ja. En wat er dan met sommige astronauten gebeurt, of veel astronauten, is die krijgen dan worden bevangen door het overview effect. Dat heeft ook echt een officiële naam. En dat schijnt een soort bijna religieuze ervaring te zijn. Dan zie je die aarde dus in het niets hangen. En daaromheen zit echt dodelijk niets. Ik bedoel, 25 kilometer hier boven ons hoofd kun je niet leven. Daar word je in één klap dood. Maar dat zie je dan dus van de buitenkant. Zie je dat kwetsbare bolletje daar in de ruimte hangen. Met al dat gevaar eromheen. En dan schijn je pas te beseffen... hoe voorzichtig je daarmee moet zijn. Okay. Dat we echt maar één plek hebben waar we kunnen ademhalen. En dat is dat ene bolletje wat je dan uit je raam ziet. Dat is super comfortabel. En wat deed dat dan specifiek met Wubbe Ockels, dat moment? Nou, hij heeft daar dus hij is geloof ik 110 keer om de aarde heen gevlogen. Dat gaat heel rap, in 7 dagen. Ja. En je ziet dus elke keer weer zie je allerlei gebieden voorbij komen... die natuurlijk waarvan je weet dat ze kwetsbaar zijn. Maar dan zie je ze opeens op een afstandje en denk je... oh mijn god, hier moeten we... voorzichtiger mee omgaan. En zo is hij teruggekomen. Ja, vanaf dat moment wilde hij eigenlijk alleen nog maar bezig zijn... met de bescherming van die bol. Ja, maar hij had ook heimwee ook, direct naar de ruimte. Ja. En dit zei hij vlak nadat hij weer op aarde geland was. Ja. Je hebt dus even geproefd aan een absoluut nieuwe wereld... aan een absoluut nieuwe mogelijkheden. En dat heeft je dus net genoeg aangegrepen om overtuigd te raken van het belang daarvan. En om je zeg maar net verliefd te maken op die nieuwe wereld. En dan moet je alleen helaas weer zo snel terug. Ja, veel mooi. Hij zegt, helaas moet je zo snel weer terug. Ja. Had er nog wel langer willen blijven. Ja, nou, ik was met zijn dochter Geon was ik in Florida om naar de plek te gaan waar hij samen met zijn familie wachtte tot hij kon opstijgen. En naast dat hotel waar ze zaten was een zwembad. En toen ze weer terug waren, moest hij dus bijkomen en weer een beetje wennen aan de zwaartekracht. Maar de aarde trok zo hard aan zijn lijf, voor zijn gevoel, dat hij 's avonds, 's nachts tot laat nog in dat zwembad lag. Met zijn adem ingehouden om het een beetje nog te kunnen zweven weer. Om dat gevoel nog te kunnen vasthouden. Oh, mooi. Ja. En achteraf bleek dat die missie eigenlijk levensgevaarlijk was, toch? Ja, nou ja. De Challenger is een beroemde naam. De vlucht daarna is hij geklapt. Precies, ja. Ongelooflijk. Ja. Maar had hij daar wel eens over uit? Want we kennen die beelden. Hè? In 86 ging die Challenger, diezelfde Challenger omhoog. Ja. Ontplofte toen, iedereen was op slag dood. Ja. Dat had ook Wubbo Ockels kunnen zijn. Ja. Had hij daar wel eens over? Nou, ik heb hem er niet over gehoord. Want ik heb hem vooral over zijn uitvindingen gesproken. Op het moment dat ik nog de kans had. Ik sprak hem een jaar voordat hij doodging. Maar ik heb het er wel later met zijn weduwe Joos over gehad. En die was sowieso intens bang toen die de lucht inging. Want ze zetten dus je man, moet je voorstellen, ze zetten je man op een soort vliegende bom. Mm-hmm. En dat voel je daar, dat in Cape Canaveral voel je alles trillen en gaan. Daar zit dan jouw geliefde zit daar in. Maar pas toen ze die klap van die Challenger zag op televisie, zoals wij allemaal. Ja. Toen dacht ze, mijn god, daar heeft hij dus opgezeten op die vliegende bom. Ja. Dat is, en die mankementen waren toen ook al, hè, toen hij vloog. Ja, alleen toen is hij niet gegaan. Nee, hij heeft het niet gewoon helemaal mis kunnen. Echt mazzel gehad. Ja. Ja. Al die ideeën die hij had, hè, later, je vertelde net al iets over. En na die ruimtereis had het over duurzaamheid, over energievliegers, zonneauto's, een superbus. Superbus. Maar hij, eigenlijk was hij zijn tijd verder vooruit om daar al over te filosoferen. Ja, maar te dat is ook echt. Ja, dat is ook, je hebt een wat onbekendere vinding van hem. Daar heeft hij ook patent op aangevraagd. Bijvoorbeeld een schip, een elektrisch schip. Want hij vond dat de veren naar de Waddeneilanden, kwetsbaar gebied, nou maar van de diesel af moesten. Maar dan hebben we het over de jaren 90. Hè. Toen had niemand het over dit soort dingen. Ja, de Club van Rome een beetje. Maar dat was toen niet algemeen gedachtegoed. Ja. En toen heeft hij gezegd, waarom zet je niet gewoon een vrachtwagen met een enorme batterij? Die laat je op, die rij je dat schip op en dan kan hij elektrisch varen. En nu maken ze die dingen. Dat ding gaat toevallig over een maand gaat dat varen voor de kust van Noorwegen. En die werken precies zo. Dat is niet vanwege wat hij ooit heeft gezegd. Maar die dingen komen dus nu. Dus hij was zijn tijd soms echt zo ver vooruit dat mensen dachten, nou ja, wat moeten we hiermee? En nu gaan ze het doen. Ja, toch wel mooi eigenlijk. Ja. Mensen zijn ook wel eens cynisch over Wubbo Ockels. Hij heeft wel mooie ideeën, maar er is niet zo heel veel van overgebleven. Snap je dat? Ja, maar daar ben ik het helemaal niet mee eens. Want misschien staat die superbus nu in een museum. En misschien heeft die vlieger niet meteen gewerkt. Overigens wekte die daar wel energie op. Maar je ziet nu niet overal die vliegers natuurlijk. Maar hij heeft wel, studenten van hem werken nog steeds aan die vliegentechniek. Er zijn bedrijven bijvoorbeeld die op heeft gericht, de Groene Grachten. Daar worden die isoleren panden. Dus zijn gedachtegoed wordt nog steeds uitgevoerd. En vandaag in Almelo hebben we hem toch ook weer een beetje in het zon. Zo is het. Dankjewel Daan van Alkemaelde over Wubbo Ockels. Dit is nog steeds de extra neem bij ter plekke. Live vanuit Theater Hof uit Almelo. We moeten er even uit voor het NOS Journaal. Maar niet getreurd, straks zijn wij weer terug met nog een uurtje. Ja, en dan gaat het onder meer over de omstreden Rotterdam-wet die de gemeente wil invoeren. Een bijzondere overwinning ooit van Heracles Almelo. En een bizarre gijzeling van een wethouder. Dat allemaal straks na het NOS Journaal. Tot zo. Live sport op NPO Radio 1. Klaassen, en die gaat erin! BK kwalificatievoetbal op NPO Radio 1. Snel geschoten Memphis Depay in de korte hoek. Morgenavond vanaf 9:15. Nederland-Gibraltar. Gakpo! Je hoort het hier en nergens anders. Wow. Morgenavond vanaf 9:15 in Langse Lijn en Omstreken. Nederland-Gibraltar. Live sport op NPO Radio 1. Wat gaat Nederland ontzettend goed. Luistert, weet meer. Ster. Investeren in verhuurde woningen en flexibiliteit in uw belegging? Kies dan voor het Open Woningfonds van Annexum. Een maandelijkse uitkering en het beheer wordt voor u gedaan. Kijk voor meer informatie op openwoningfonds.nl. Een beleggingsfonds van Annexum. Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product groot is. Namelijk 6 op een schaal van 7. Het is tijd om te genieten van alles wat de herfst zo heerlijk maakt. Van iets bijzonders op het menu. Van lekker wild. Van paddenstoelen en pompoenen. Van gerechten met prachtige kleuren en verleidelijke geuren. Makro is er klaar voor. Herfst op zijn heerlijkst? Doe het groots. Doe het Makro. Beleggers kiezen al meer dan 20 jaar voor onze fondsen. Annexum. Vastgoedfondsen die werken. Ster. NPO Radio 1. Het is 9 uur. Wouter Walgemoed met het NMS Journaal. Naar schatting vele tienduizenden Polen hebben in verschillende steden met Europese vlaggen en spandoeken geprotesteerd tegen de koers van de conservatieve PiS-regering. Volgens de gemeente Warschau waren er alleen daar al tot 100.000 mensen op de been. Aanleiding is de uitspraak van het Constitutionele Hof dat het Poolse recht in bepaalde gevallen boven Europees recht gaat. Jeugdzorg Nederland vindt dat gemeenten het extra geld voor de jeugdzorg beter moeten besteden, omdat kwetsbare kinderen en hun gezinnen steeds vaker en langer moeten wachten op de juiste hulp. Uit een rondgang van de NOS blijkt dat een deel van de 1,3 miljard euro die gemeenten extra krijgen voor jeugdzorgtekorten wordt uitgegeven aan andere zaken, als wegenonderhoud. De Italiaanse politie heeft 12 demonstranten opgepakt voor betrokkenheid bij gevechten met agenten in Rome. Onder hen zijn leiders van de neofascistische beweging Forza Nuova. In Rome demonstreren duizenden mensen gisteren tegen de verplichte coronapas op de werkvloer. Hier en daar werd de betoging grimmig. Zo is een vakbondskantoor vernield en probeert de demonstranten het kantoor van premier Draghi te bereiken. 'S Nachts moesten verpleegkundigen zichzelf met barricades beschermen tegen mensen die probeerden op de eerste hulp in te breken. Het vrouwelijke beloftenteam van de Afghaanse voetbalbond krijgt asiel in Groot-Brittannië. De 35 meisjes tussen de 13 en 19 jaar waren vanwege de machtsovername door de Taliban al naar Pakistan gevlucht en probeerden vanuit daar een asielplek te vinden. Het Britse aanbod komt net op tijd. Morgen verloopt het visum dat het beloftenteam had gekregen en zouden de meisjes terug naar Afghanistan kunnen worden gestuurd. Het nationale vrouwenvoetbalteam van Afghanistan vluchtte eerder al naar Australië en de junioren zijn opgevangen in Portugal. Het weer nog, meer bewolking vanavond. Er trekt ook wat regen over. Komende nacht klaart het weer wat op, bij minima rond 8 graden. Morgen vrij veel bewolking, soms wat zon en ook wat buien. En dan wordt het zo'n 15 graden. Tot zover het NOS Journaal. En dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB met twee meldingen. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat tussen Zevenbergse Hoek en de randweg Dordrecht 7 kilometer. De vertraging is daar 56 minuten. En op de A59 Sertogenbosch richting knooppunt Zonzeel staat tussen Waspik en knooppunt Hooipolder 4 kilometer. En daar is de vertraging 13 minuten. En dat was de verkeersinformatie. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. Terrasoverkapping. Terrasoverkappingen met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Al een overkapping? Maak hem compleet met glazen schuifwanden en automatische zonwering. En geniet het hele jaar maximaal in eigen tuin. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Iedereen verdient een club. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. Het is zo'n groot cadeau geweest om onze organisatie volwassener te maken. Rabobank heeft ons geholpen met een programma voor nieuwe leden. Ben jij al lid van Rabobank? Stem dan nu op jouw favoriete vereniging. Gewoon in de Rabo-app. Goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. De coöperatieve Rabobank. De nieuwe oplaadbare hoortoestellen van Specsavers. Zonder batterijen. Zo spaart u zowel uw portemonnee als het milieu. Uw zorgverzekeraar vergoedt minimaal 75% en Specsavers de rest. Eigen risico kan van toepassing zijn en de oplader is niet inbegrepen. Kijk voor de voorwaarden op specsavers.nl. Hey ondernemer, heb jij net je eerste winkel geopend? Maar wil je heel Nederland veroveren? Dan heeft KPN internet dat jou kan bijbenen. Supersnel en stabiel, extra veilig en service die altijd voor je klaarstaat. Dus wat je ook van plan bent, onderneem op volle snelheid met zakelijk internet van KPN. KPN, het netwerk van Nederland. Nu de eerste 4 maanden gratis met de hoogst haalbare snelheid op jouw adres. Kijk op kpn.com/zakelijk. Ster. NPO Radio 1. BNN VARA. en Evenblij ter plekke. Goedenavond en welkom bij nog een uur Dijkstra en Evenblij ter plekke. Ditmaal live vanuit Theater Hof van 88 in Almelo. Straks aandacht voor de omstreden Rotterdamwet die ze hier in Almelo willen gaan invoeren. Dat is een wet waarbij de overheid kan zeggen: mensen met weinig geld die mogen hier niet wonen. André Manuel speelt straks nog voor ons. Het gaat over een bizarre gijzeling van een Almeloze wethouder en over de meest iconische wedstrijd ooit van Heracles Almelo. Maar nu eerst, waar denken Almelo's aan bij het woord Almelo? Denkend aan Almelo. Lekker op het terras zitten bij Niels. Nou, daar komen wij net vandaan. En je zit daar heerlijk in het zonnetje. Je kijkt over de havenkom. En ja, het is een heel lekker plekje. Het zogenaamde textielverleden hebben wij ook. Maar daarvan hebben wij ons behoorlijk kunnen herstellen. Want het heeft in de jaren 70 heeft dat een enorme dreun gekregen. Ja, de nieuwe ijsvogels bij de haven. En wat is dat dan? Het is een kunstwerk. Ik weet alleen de naam van de kunstenares niet. Maar het is net dit jaar geplaatst. Maar echt heel erg mooi om te zien. Er komen speciaal mensen voor naartoe. Waarom staat dat kunstwerk daar? Is er een betekenis? Of... Omdat hier in deze regio heel veel ijsvogels voorkomen. Niks van mooie gezelligheid is er. Vroeger al veer, leuk. En bij hem allemaal niks meer. Maar ik vind er niks aan. Ik vind die oude hamer, die oude scherm en zo, die vind ik vroeger veel mooier. Herman Vinkers, Tom Egbers, Ilse de Lange, Berdien Sternberg. Heel mooi clubje eigenlijk, hè? Ja, ze zijn mooi. Ze zijn bekende mensen, hè, in Almelo. En Tom Egbers, wat vindt u daarvan? Tom Egbers, die hebben we met school gezeten op het Erasmus College in Almelo. Wat voor leerling was hij? Een rustige. Eigenlijk, als ik hem nou zo zie op televisie, had ik het niet verwacht dat hij op televisie zou komen. Toen zo niet? Ja, dat weet ik niet. Ik had hem eigenlijk iets anders verwacht dat hij zou gaan doen. Ik dacht meer dat hij meer iets meer in de politiek zou gaan doen. Nou ja, we hebben hier natuurlijk allerlei pluimage rondlopen. Maar er zijn wel nuchtere mensen, laat ik het zo maar zeggen. Nuchtere tukkers. Nou, Erik Dijkstra is daar ook, hè? Ik denk een Heracles. Dat zal hem niet aanstaan, maar Heracles dus. Ja. Ja, ik denk ook altijd aan Heracles bij Almelo. Ja, daar is ook niks mis mee. Nee. Weet je wat ik apart vind? Dat iemand zegt, ik heb bij Tom Egbers in de klas gezeten. Maar ik had verwacht dat hij de politiek in zou gaan. Ja, ja. Welke partij was Tom Egbers daar actief voor geworden? Denk jij van even bij. Ik zou zeggen D66. Ja, ik denk gewoon groep Egbers of zo. Goed, een woning vinden in Nederland is al een enorme uitdaging. Maar mensen met een uitkering of een laag inkomen hebben binnenkort in Almelo een groot probleem. De gemeente wil in haar probleemwijken voorkomen dat die mensen nog een sociale huurwoning kunnen betrekken. De Rotterdamwet heet die maatregel, vernoemd naar een stad waar in 2006 die regel voor het eerst werd ingevoerd. Ja, in de praktijk kun je dan dus zeggen, arme mensen zijn niet welkom. Dat idee schiet bij veel mensen in het verkeerde keelgat, waaronder bij de linkse partij in de gemeenteraad. En dit vraagt om uitleg van wethouder huisvesting in Almelo. Jan-Martin van Rees, goedenavond. En ook hier Henk Bouwhuis, journalist van Twentse Courant Tubantia. Ja, Henk Bouwhuis, laten we even met jou beginnen, meneer Bouwhuis. Die Rotterdamwet, wat houdt dat precies in? Nou, dat houdt in dat gemeenten kunnen selecteren bij de toewijzing van sociale huurwoningen. Bijvoorbeeld als het gaat om inkomen. Ze kunnen bijvoorbeeld zeggen, mensen met weinig geld, mensen met een bijstanduitkering, die willen we niet hebben. Die gaan we weigeren. Dat gaat dan wel om nieuwkomelingen, nieuwe inwoners. Maar het kan ook, ze kunnen ook selecteren op grond van gedrag. Mensen met een crimineel verleden. Strafblad of zo? Dan, strafblad, inderdaad. Niet welkom. Niet welkom. Althans, in bepaalde wijken dan, hè. Dus, en het kan ook andersom, dat ze bepaalde groepen voorrang geven. Bijvoorbeeld gezinnen of bepaalde beroepsgroepen. Politieagenten, verpleegkundigen, onderwijzers. Dus zo kan het ook. Dus, maar ja, als je een bepaalde groep voorrang geeft, betekent weer dat anderen weer geen kans krijgen. Ja, ja. Dus je zou wel kunnen zeggen, Henk, als gemeente doe je dat niet zomaar. Nee, de gemeente heeft hiervoor gekozen. Althans, wil hiervoor kiezen, omdat de leefbaarheid en ook de veiligheid in bepaalde wijken zwaar onder druk staat. En dat klopt ook wel. Ja. Dat ervaren we als verslaggever ook wel. Ja, ja, meneer Jan-Martin van Rees, wethouder. Waarom wilt u deze wet graag invoeren in Almelo? Nou, we willen de wet niet invoeren, maar de maatregel. Het is selectieve woningtoewijzing. Hmm. En dat willen we inderdaad omdat de leefbaarheid in bepaalde wijken enorm onder druk staat. En wij een signaal willen afgeven naar die inwoners dat we het niet erger laten worden. Dat we willen ingrijpen, dat we de situatie bevriezen. En dat het vanaf dat moment eigenlijk alleen maar beter moet worden. En dat gebeurt niet alleen door de selectieve toewijzing die we dan doen. Hè, dus mensen met een bepaald inkomen, met een bepaalde voorkeur daar naartoe laten gaan. Maar dat willen we ook met een hele trits van andere maatregelen om de leefbaarheid te bevorderen samen doen. Dus het is een integraal pakket waarmee je de leefbaarheid in een wijk even bevriest. En vanaf dat moment gaat werken om de leefbaarheid in die wijk en de veiligheid in die wijk verder te verbeteren. Maar wat speelt er dan in deze almeloze wijken waardoor er zo'n paardenmiddel moet worden ingezet? De leefbaarheid die staat onder druk. Veel eenzaamheid, mensen zonder baan, drank- en drugsproblemen, overlastsituaties, eenzaamheid. En dat leidt tot een eenzijdige samenstelling van de wijk. De mensen die dat niet meer willen trekken weg. En dan komen dezelfde soort bewoners komen daarvoor terug. Dus de situatie wordt erger en erger. Nou, en dat wil je stopzetten. Maar heb je het dan echt over verpauperde wijken of zo? Nou, we praten niet over hele wijken, maar we praten over een viertal kleinere buurten in Almelo waar we dit gericht zouden willen gaan toepassen. Maar daar zijn we over in gesprek met de woningcorporaties, met de welzijnsinstellingen, maar ook met de gemeenteraad. En die moeten allemaal instemmen, want het is niet alleen deze wet, maar het is een totaalpakket van maatregelen. Ja, maar dat beeld van wijken waar het slecht gaat, en drank, drugs, toestanden, herken je dat, Henk? Ja, klopt. En als verslaggever kom ik dat ook wel eens tegen. Nog niet zo heel lang geleden, na de zomervakantie, stond ik bij een flat waarvan 's nachts de ingang in brand was gestoken. Mm-hmm. Ik stond op maandagochtend. En er was een brandbom gegooid. En dat is gelukkig goed gegaan. De brandweer was snel ter plekke. Maar de flat moest wel geëvacueerd worden. De mensen hebben van 4 tot 6 uur 's ochtends buiten gestaan. Maar kortom, er is wel echt wat aan de hand. Er is wel best wat aan de hand. En ook je ziet het ook aan het aantal huisuitzettingen vorig jaar. Dat waren er 42 bij sociale huurwoningen in Almelo. Ja. Dat waren dus meer dan het jaar ervoor. Terwijl de corporaties eigenlijk minder wilden. Want er was corona, dan is het leven al moeilijk genoeg. Mm-hmm. En als je dan ook nog je huis uit moet, wordt het nog beroerder. Ja. Dus, maar ook de corporaties concluderen dat de sociale problematiek in Almelo is toegenomen. Ja, nee, maar dat er problemen zijn, dat is evident. Maar het gekke is wel door deze wet, is dat je toch onderscheid gaan maken tussen mensen. Het is toch een vorm van discriminatie op basis van inkomen of gedrag dat je in aanmerking komt voor een woning in een bepaalde wijk. Ja, het is niet voor niks de wet selectieve toewijzing. Hè? Dus je selecteert in je toewijzing. En dat doe je omdat je de situatie wil veranderen. Je wil de situatie verbeteren. Ja. En je weert die mensen niet uit heel Almelo, maar specifiek in die wijken. Omdat de weerbaarheid in die wijken zo laag is dat het alleen maar tot een cumulatie van problemen leidt. Ja, ja. En door die mensen daar niet toe te laten, maak je dus de problemen in de toekomst meer beheersbaar. Dat heeft een lange adem nodig. Hè. Dat blijkt ook uit de evaluatie van de wet. Het is niet de maatregel die je invoert en volgende week succes heeft. Het is een wet van de lange adem. Je moet consequent hieraan blijven werken. Dus je voert de selectieve woningtoewijzing in. Je voert allerlei andere aanvullende maatregelen in om de leefbaarheid te stimuleren en te verbeteren. En dat geheel leidt op de lange termijn, als het goed is, tot een verbetering van de leefbaarheid in die wijken. Maar u zegt wel wat interessants, meneer Van der Rees. U zegt van we willen die mensen niet uit heel Almelo weren. Maar zeg je dan eigenlijk ook dat mensen met, laten we zeggen, een lager inkomen of zonder vast werk of zo, zelfs met een strafblad. Ja, precies. Mogen die dan eventueel wel een huis krijgen in de wat betere buurten? Mensen die worden geweigerd in deze wijken doen gewoon mee voor woningtoewijzing in andere wijken. Oké, maar is het dan ook een idee om in de rijkere, duurdere buurten, moeten daar dan niet extra huizen sociale worden gebouwd? Sociale huurwoningen. Ja, dat is het plan wat wij als college hebben. Is dat we, of dat ze zelfs voorrang krijgen. De stad beter in evenwicht willen brengen. Er zijn bepaalde wijken waar bijna 50% sociale woningbouw is. Wij willen de verduurzamingsopgave van de woningcorporaties gaan aangrijpen om samen met de corporaties de stad beter in balans te brengen en ook te zorgen dat de sociale huurwoningen beter over Almelo gespreid gaan worden. Maar gewoon concreet. En dat mensen zonder vast werk, met een laag inkomen in de uitkering, krijgen die dan voorrang om in de betere wijken te wonen? Dat bevordert ook de cohesie. Nee, de voorrang, de selectieve toewijzing geldt in de wijken waarin je dat met elkaar afspreekt. En in de andere wijken geldt de normale reguliere toewijzing die in de hele stad normaal geld. Ja. Henk, jij wilde heel graag wat zeggen, zag ik. Ja, ze kwamen net al even aan bod, de woningcorporaties. Mm-hmm. Dat staat ook in de evaluatie over de maatregel die de minister van BZK Binnenlandse Zaken onlangs aan de Eerste Kamer heeft gestuurd. Cruciaal bij een goede invoering is de samenwerking met de corporaties. Ja, die moeten wel meewerken. De corporaties zijn eigendom van de woningen. In Almelo zijn het 13.000. Dat is bijna ruim 35% van het totale woningbezit, zeg maar. Aantal woningen in Almelo. En zij moeten ook de toewijzing doen. Maar wat blijkt nu? De woningcorporaties zijn hier niet gelukkig met deze maatregelen. Okay. Ze wilden eigenlijk niet aan meewerken. Dus, ja. Ja, dus jij denkt het heeft geen kans van slagen op die manier? Als de woningcorporaties inderdaad niet willen meewerken, wat ze hebben aangegeven, ook bij het gemeentebestuur. Nee, dan niet. Want een van de dingen is ook dat er draagvlak moet zijn. En dat er samenwerking moet zijn. Ja. Corporaties werken niet mee, meneer Van Rees. Dat is op dit moment nog niet zo. Wij zijn in gesprek met de corporaties hierover. De wet is een ultimum remedium. Hè, dus je moet het als laatste redmiddel moet je toepassen. Wij vinden het signaal wat je met die wet afgeeft vinden wij heel erg belangrijk. Hè. Ook met name naar de inwoners toe. Van het is tot zover en niet verder. En vanaf nu moet het beter worden. En wij zijn daar volop over in gesprek met de corporaties. Wat we hiermee gaan doen. We zitten feitelijk in een onderzoeksfase. Van hoe gaan we het aanpakken. En welke wijken. En welke maatregelen gaan we aanpalend neerzetten. Mm-hmm. En de corporaties hebben inderdaad aangegeven. Op voorhand niet enthousiast te zijn. Nee, wat omdat gaat het doen ook dan? Ingrijpend is. Omdat je gaat met een huisvestingsverordening werken. Je moet vergunningen gaan afgeven. Dus er zit veel werk ook bij. Nou, we zijn met hun in gesprek. Ja. Weet u wat ik wel gek vind, meneer Van Rees? Als je op een gegeven moment zegt van ja, wij willen wijken die slecht gaan en die moeten niet nog slechter gaan. Dat we nog meer mensen krijgen met weinig geld, met bijbehorende problemen. Moet je dan niet juist dat aanpakken? Moet je dan niet juist armoede bestrijden? Is dat niet het grote probleem? Ja, maar dat doe je ook. Het is een totaal pakket aan maatregelen wat je doet. En dit is één van de onderdelen van het pakket wat je inzet. Dus je blijft ook altijd werken aan de verbetering van de positie van mensen. Want dat is natuurlijk het doel wat we allemaal nastreven. En deze maatregel, het toepassen daarvan, ja, dat is een goede afweging die je met elkaar moet maken. En een signaal wat je moet afgeven, met name ook naar de inwoners. En dat blijkt ook uit de evaluaties. Dat inwoners zijn er vaak zelf ook heel erg blij mee. Omdat de overheid aangeeft van tot zover en niet verder. En vanaf nu, ik blijf het zeggen, moet het beter worden. Ja. Maar het voelt ook als een paardenmiddel op een of andere manier. Mag ik dat zo stellen? Ja, dat mag je zo stellen. Ik denk dat het geen paardenmiddel is. Het is een instrument. Het is een ingrijpend instrument. De Europese rechter heeft er ook naar gekeken. Het voelt een beetje als arme mensen zijn minder waard dan mensen met geld. Nee, dat is juist niet waar. Want door deze maatregel toe te passen, geef je naar die mensen aan. Jullie zijn net zoveel waard, want we willen dat jullie situatie verbetert. Ja, in de wijken. Niks doen zou betekenen, sorry met alle respect, dat hun situatie verder verslechtert. Dan schrijf je zelf en zeg je, nou weet je, die wijken zijn zo licht, doen we niks meer aan. Nee, dat willen we juist niet. Wij willen die situatie bevriezen en gaan werken aan verbetering. Kent u die film Flodder nog uit de jaren 80? Ja, natuurlijk. Hartstikke leuk. Een klassieke film. Ja, maar in die film wordt op een gegeven moment Sjaki, de welzijnswerker, die heeft dan een idee bedacht en de gemeente ondersteunt dat. Dan heb je een hele rijke villa-wijk. En dan zeggen ze, daar plaatsen we de familie Flodder. Ja. Dat bevordert de sociale cohesie. Ja. Is dat een idee misschien hier in Almelo? Dat is een hele leuke komedie. Maar ik denk dat hier de problematiek anders is en dat we dat ook op een wat meer serieuze manier willen aanpakken. Ja. Meneer Bouwers, wat denkt u van die wet? Ik heb er zelf geen mening over. In die zin. Maar dat er iets moet gebeuren op zich is dat wel goed hoor. Dus je kunt ook anders redeneren. Mensen die het moeilijk hebben, die moet je juist helpen. Die hebben juist recht op een woning. En die moet zorgen dat ze zeg maar hun leven kunnen verbeteren. Ontwikkelen. Ja, dus, die selectieve toewijzing zou ook voor die mensen moeten gelden, inderdaad. Nou goed, meneer Van Rees, het heeft gewoon denk ik nog wel even tijd nodig om de neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zeker weten. Maar we houden het in de gaten. Ja, ik heb nog één ding. We hebben namelijk op de website van onze krant, tubantia.nl, een poll gedaan om te kijken hoe onze lezers daarover denken. Mm-hmm. Ik denk, misschien is dat wel aardig. De stelling is, Almelo wil werklozen en criminelen sociale huurwoningen weigeren via de Rotterdamwet. Nou ja, dat is het A, B en C. A is belachelijk. Iedereen heeft het recht om te wonen waar hij of zij wil. Ja. B, om de stad leefbaar te houden is deze maatregel een goede optie. En C, deze wet neigt naar discriminatie en moet zo snel mogelijk van tafel. Mm-hmm. En wat kwam eruit? Wat denken jullie? Ja, wat denken wij? Ik denk C. Nee. B. B, inderdaad, hebben 1800 mensen gereageerd, waarvan 1200 op B, 121 op A en 344 op C. Oké. Okay. Dus, ja. Mensen vinden blijkbaar toch ook wel dat er maatregelen geoorloofd zijn om wijken omhoog... Er moet iets gebeuren, meneer Verheijs. Ik vind het een mooie opsteker. Het bewijst dat er wat moet gebeuren. En we kunnen dat als gemeente niet alleen. Dus we willen dat inderdaad samen met de corporaties en met de welzijnsinstellingen doen. En politie en alle andere betrokken instellingen. En we zijn erover in gesprek. En uiteindelijk gaat het om maar één ding. De leefbaarheid van de wijken in Almelo verder verbeteren. Zo is het. Jan-Marten van Rees, wethouder bij de gemeente Almelo. En journalist Henk Bouwhuis van het Tubantia. Hartelijk dank. Ja, ben je in Almelo, dan moet je het ook over Herman Vinkers hebben. En ik kijk er al de hele week naar uit om deze dichtregels nou eens een keer eindelijk officieel te kunnen voordragen. Ja, ben je er klaar voor? Ja. Ja? Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Ja, klassiek. Ik denk dat half Nederland bij het woord Almelo meteen aan deze dichtregels denkt. Maar de vraag is natuurlijk, klopt het ook? Is er in Almelo altijd wat te doen? Ja, dat kun je best vragen aan de Almeloers zelf. Ja. Wat is er allemaal te doen in Almelo, bijvoorbeeld dit weekend? Ja, volgens mij is er wel wat te doen. Het is volgens mij in het cultuurhuis is wat te doen. Dat is iets nieuws. Ja? Ja. Er is een of andere dorstfestijn of zie je? Zo. Zie je? Een dorstfestijn? Ja. Ja. Maar gaat het over dat je dorst hebt, dat je wat wil drinken? Nee, dat niet. Dat gaat over het maaien van het graan. Oh, dorsten. Dat is gewoon, dan sla je er zo op in zo'n stok. Ja. Maar dat klopt dus wel. Dus in Almelo is eigenlijk altijd wat te doen. Ja. Dat heb ik wel gelezen. Ja. Wat is er te doen in Almelo? Ja, van alles wel. Ja? Wat bijvoorbeeld? Wat gaat u doen? Nee, we zijn pas nog bezig wakken en is nog wel eens wat zondags te doen op muziek. Oké, lekker wokken. Ja. Wat had u in de wok? Oh nee, dan kun je van alles pakken, hè. Oh, je doet gewoon van alles een beetje een ratje toe. Nou, lekker wokken. Ja, en dan bakken ze daar, hè. Ja, dan bakken ze in de wok. Ik noteer het toch even. Schuttenstraat, lekker wokken. Ja. Nou ja, dan weten wokken. We dat. Ja. Er is dus wel wat te doen altijd in Almelo. Jawel. Met wie spreek ik? U spreekt met Erik Dijkstra en Frank Evenblij. Erik Dijkstra, die ken ik niet. We wilden even een klein dingetje checken. Je hebt een beroemde uitspraak in Almelo. En dat is, het stoplicht staat op rood, het stoplicht staat op groen. Ja. In Almelo... Is altijd wat te doen. Ja, is ook zo. Ik vind het een mooie stad en ik ben er heel blij mee. Ja? En wat is er allemaal te doen in Almelo? Ik ga niet meer naar Almelo. Ik ben 85. Ja, dat zul je net zien. Ja, dan heb je dat. Ja. Maar is er dan wel, is er voor iemand van 85 in Almelo eigenlijk nog wel wat te doen? Ja, wat zou te doen? Ik ga altijd één keer in de week naar half 85. Ja? En wat gaat u dan doen? Ja, we gaan over de Tweede Wereldoorlog. En daar ben ik nog geïnteresseerd in. Oké. Ja. En was er in de Tweede Wereldoorlog ook nog wel genoeg te doen in Almelo? Ja, gewoon heel veel. Ik ben tussen de Duitsers opgegroeid. Echt? Ja, ze zijn in onze school. Ze deden schieten. En ik heb ook wel geschoten met die Duitse geweren. Ja. Echt waar? Ja, zeker. Nou, dus wat dat betreft klopt het wel. In Almelo is alles wat te doen. Ja, weer wat te doen. Ja, toen al. Ja. Goed, het is tijd voor live muziek. André Manuel staat voor ons klaar om nog een nummer te spelen. Ja, dit is André Manuel met Adolf Hitler. De gitaar van Adolf Hitler. Met rechte schot. Alle die God me dood. Zelfs mijn vader bleek niet onsterfelijk. Er zit iets duisters in ons bloed. Al ons sterfelijk was erfelijk. En als de kerkklok luidt, sjokt het dorp weer door de grote straat. Voor een allerlaatste groet. stonden rieën tot aan rechte schoot. En god, wat ging het slecht, snel op laatst. Ik wist niet eens dat het zo slecht was. En de schrik sloeg me in het hart toen ik zijn laatste advertentie las. Ik ben zo alle sterk tot om het zien en dood. Holocaust. Holocaust. Je hoeft er niet iets voor te kunnen. Hoi, nu dokter bent of metselaar. Als het op is, loop je laag. Zak je als al het andere in elkaar. En als de kerkklok luurt, jokt het dorp weer door de grote straat. Voor een allerlaatste groet. De stonnerie tot aan rechte schoot. En god, wat ging het snel op laatst. Ik wist niet eens dat het zo slecht was. En de schrik sloeg me in het hart. Toen ik zie les de advertentie las. Ik ben zo alle sterk de toom het zien en dood. Holocaust. Holocaust. Holocaust. André Manuel, het rechte schot. Dijkstra en Evenblij ter plekke. In het stadhuis van Almelo worden 4 mensen gegijzeld. Wie de gijzelnemer is en wat de achtergrond van de gijzeling is, dat is nog onbekend. Ja, op 16 juni 2008 was Almelo wereldnieuws. De stad was in de greep van een bizarre gijzeling. De woedende café-eigenaar Ahmed Oksi hield 4 ambtenaren en toenmalig wethouder Bert Kuiper onder schot in het gemeentehuis. Hij was blijkbaar op oorlogspad, want daarvoor had hij zijn eigen café en een auto in brand gestoken. Journaliste Mirjam Pol schreef het boek Procedures en Pistolen over deze bizarre zaak. Ze zit hier aan tafel. En aan de telefoon ook nog Jeffrey van Rossum. Hij was één van die ambtenaren die 5 uur lang werd gegijzeld. Goedenavond. Ja. Goedenavond. Hoi. Hallo. Mirjam hier aan tafel. Fijn dat je er bent. Jij werkte in die tijd toevallig ook nog op het gemeentehuis ten tijde van die gijzeling. Ja, ik deed een tijdelijke opdracht daar. Ik werkte daar net een paar weken. Oké. Terug naar die dag, hè. 16 juni 2008. Wat gebeurde er? Ja, nou ja, er werd brand gesticht in de binnenstad. In een Grand Café. Een grote, felle, uitslaande brand. Even later was er brand in de buurt van het stadhuis. Dus de man die brand had gesticht, die was naar het stadhuis gereden. Wilde eigenlijk naar binnen rijden, maar dat kon niet vanwege de trappen. Toen heeft hij zijn auto in de fik gestoken en toen is hij naar binnen gelopen. En in de consternatie die al ontstond daar beneden in de hal, kon hij zo doorlopen naar de bestuursverdieping. Hij was op zoek naar een wethouder. Die kon hij toen op dat moment niet vinden. Een wethouder Sjoers was dat. Hij trok een pistool op die bestuursgang. De mensen om hem heen die hem tot bedaren hadden proberen te brengen, die vluchtten. En even later stond hij met dat pistool in de kamer van wethouder Kuiper, die daar met 4 ambtenaren aan het vergaderen was. Maar jij zat toen een verdieping hoger eigenlijk, hè, dan waar dat gebeurde. Maar wat kreeg jij daar dan van mee op dat moment? eerst hoorden, wij hoorden natuurlijk eerst over een brand en er waren heel veel sirenes buiten. En op een gegeven moment werd er geroepen op de gang, de parkeergarage staat in brand. Dus allerlei ambtenaren die gingen snel hun kamers uit om naar de parkeergarage te gaan. Ze dachten, we moeten onze auto veiligstellen. Mm-hmm. En ze werden net zo snel weer terug naar boven gejaagd. Toen riep iemand, er loopt iemand met een pistool, er loopt iemand met een pistool, ga terug naar je kamers. Aha, en dat heb jij ook gehoord? Ja, dus opeens zat ik met ambtenaren die ik nog helemaal niet kende, opgesloten op een kamer. Wij mochten niet meer de gang op. Nee. Ja, maar er was dus een verdieping lager, was dus een gijzeling gaande. Hè? Deze man, die café-eigenaar, die gijzelde op dat moment 5 mensen. En een van hen was Jeffrey van Rossum. Jeffrey, goedenavond. Goedenavond, hoi. Ja, jij zat in die kamer en jij werd urenlang met 4 anderen gegijzeld. Klopt. Kun je eens vertellen, hoe heb jij die gijzeling doorgemaakt? Ja, nou, dat valt moeilijk met één woord te beschrijven. Maar het was wel de meest bizarre situatie die ik ooit heb meegemaakt. Angst, ongeloof, boosheid, van alles schiet er door je hoofd op dat moment. En zeker in het begin toen hij binnenkwam met 2 pistolen, helemaal over zijn toeren, bezweet, ruikend naar benzine, rook. Ik weet het allemaal niet. Dus het was, dat was super heftig. En wij moesten blijven zitten hij benen wat heen en weer. Maar had constant gewoon 1 of 2 wapens in zijn handen. En die ook gewoon op ons richtte. Mm-hmm. Het heeft natuurlijk vrij lang geduurd, hè, dat weet je. 5 uur? Ja, klopt. Volgens mij ruim 5 uur. En er waren natuurlijk ook momenten dat er gewoon een relatieve rust of ontspanning was. Voor zover dat kan, wanneer er iemand met 2 pistolen in je achter je zit op een bankje. Mm-hmm. Maar ja, het was gewoon heel raar, weet je. De communicatie was lastig met hem. Zijn Nederlands was niet heel erg goed. De wethouder Kuiper die deed meestal het woord, omdat hij die was directeur van een school, van een basisschool geweest. En waar veel allochtone kinderen op zitten. Dus hij sprak wel wat woorden Turks. En dus af en toe probeerde hij gesprekken aan te knopen. Okay. Maar de meeste Heb jij ook geprobeerd te praten met die gijzelaar? Of met die gijzelnemer, met die man? Ja, je komt in een soort van overlevingsmodus en je bedenkt je wat je weet van iemand die in een gijzelingssituatie is, voor zover je dat je van bij kan voorstellen. Maar ik had wel ooit geleerd dat je in ieder geval jezelf bekend moet maken, dat gegijzelden een naam moeten hebben wanneer de persoon in kwestie jou ziet als een mens met een naam en een gezin. Dat dan de kans kleiner zou zijn dat hij wellicht iets gaat doen wat jij niet wil. En heb je dan gedaan? Er waren natuurlijk wel kleine gesprekjes gaande. De ene keer ging het over voetbal. Er was volgens mij net een EK aan de gang op dat moment. Ik geloof dat Turkije de dag ervoor had gespeeld. Dus daar hebben we het ook. Ja, je probeert gewoon een beetje casual gesprekken aan te knopen. En op een bepaald moment ging het ook over zijn gezin. En Bert, de wethouder, vroeg naar met je zoon en vertel. Op een gegeven moment dacht ik van, ik was net vader geworden. Ik had een zoontje van, die was net geen 3 maanden op dat moment. En ik dacht, dat is mijn cue om ook even te laten weten dat ik dat ik ook vader ben, ik een zoon heb en dat ik een babytje. Dus ik heb een verhaal bedacht eigenlijk, omdat ik ook dacht van, we moeten eigenlijk informatie naar buiten zien te krijgen van wat er gaande is. Waar hij zit, wat hij bij zich heeft, wat hij doet, wat hij wil. Dus ik dacht, ik verzin een verhaal. Misschien dat hij mij wel tussenuit laat. Dus ik vertelde hem van, ik ben ook vader geworden. Oh ja, en dat vroeg hij, oké, is wel een heel jong kindje nog. Baby, dat gaat niet zo goed met de baby, vertelde ik hem. Dat was helemaal niet waar. Maar ik zeg, ik moet eigenlijk vanmiddag naar het ziekenhuis toe met de baby. En de dokter moet naar hem kijken. Ja. En de andere heren die hadden zoiets van, laat hem gaan, joh. Laat hem nou gaan. Laat hem lekker met zijn kind naar het ziekenhuis gaan. Moest hij wel heel even over nadenken, maar... Nou, uiteindelijk vond hij dat niet... Wat een situatie moet dat zijn geweest. Mirjam, waarom was Ahmed Oksi zo kwaad op de gemeente? Waar ging dat conflict over? Hij was eigenlijk tot wanhoop gedreven, zou je kunnen zeggen. Hij had een... een, een, een net een horecazaak geopend. Het Grand Café dat hij in de fik had gestoken, dat was nog maar net open. Maar de vergunningen waren nog niet helemaal rond. En er hing hem een sluiting boven het hoofd. Omdat zijn horecavergunningen, ja, die kwamen waarschijnlijk niet in orde. En dat kwam voor hem heel onverwachts. Want klopte dat? Ja, nou ja, ja, dat is een lang verhaal. Maar ik denk dat de gemeente hele goede redenen had om over een aantal dingen heel erg te twijfelen. Er waren hele ernstige vragen over hoe die zaak nou was gefinancierd. Oh, okay. Er waren verdenkingen van witwasserij. En het was niet zo dat die witwasserij bewezen was, maar er kon ook niet bewezen worden dat het niet zo was. Ja. Er waren wel wat schimmige dingen aan de gang. Andere afdelingen van de gemeente die hadden alle seinen op groen gezet. Dus hij kreeg hele wisselende signalen vanuit de gemeente. Okay. Dus hij dacht dat alles oké was in kannen en kruiken. En toen in één keer niet. Nee, ja. Ja. Jeffrey, hoe is die gijzelsituatie uiteindelijk geëindigd? Ja, er is natuurlijk door verschillende mensen is gebeld, overlegd, geprobeerd om een gesprek te voeren met meneer Oxy. Dat ging in het begin moeizaam, want er was volgens mij niet zo snel een Engel of een Turkse tolk of vertaler te vinden bij de politie om de gesprekken te voeren. Dat lukte pas volgens mij wat later in de middag. En toen is er heel veel met hem gesproken. En uiteindelijk werd hij wat rustiger. Sterker nog, op een bepaald moment hadden wij het vermoeden dat hij er helemaal doorheen zat. En dat hij misschien wel hartstilstand, of in ieder geval, hij had het heel erg zwaar. Dus hij, op een bepaald moment daalde voor hem volgens mij ook de ernst van de situatie in en de mogelijkheden. Het eindigde met dus dat op een bepaald moment hij eigenlijk zonder iets te zeggen de telefoon ophing. De kogels uit zijn pistool begon te halen uit het magazijn. En vervolgens de kogels uit het magazijn in zijn hand. En dat is een beeld wat ik zeg maar nooit meer zal vergeten. Dacht van ja. Opluchting. Wat nu? Ja, precies. Maar de opluchting, maar ook van. Het kon elk moment nog omslaan. Hè? Want ik dacht dat, ja, weet je, er zit er ook nog één in de pistool zelf. Misschien denkt hij van: het is mooi geweest. Die laatste is voor mij. Dat hoop je niet mee te maken. Maar goed, dat kon alle kanten op. Tot de laatste minuut. Totdat hij zei van: jongens, de deur open. Nou, wat heftig, man. Ja. Ja. Ongelooflijk. En Mirjam, jij hebt met Ahmed Oxy ook gesproken. Hè? We zeggen zijn volledige naam, maar hij is veroordeeld ook uiteindelijk hiervoor. Hoe kijkt hij terug op die hele gijzelneming? Nou, ik heb hem gesproken nadat het hoge beroep was afgelopen. Dus ik heb hem daarvoor ook in de rechtszaken meegemaakt. Dus eerst in de rechtbank in Almelo, later in Arnhem voor het gerechtshof. En hij hield er echt complottheorieën op. Nou, dat hij was tegengewerkt en dat het een heel groot plan was om hem tegen te houden. En toen ik hem uiteindelijk sprak in de gevangenis in Veenhuizen, toen was zijn complot nog veel groter geworden. Ach. Toen zat niet meer de gemeente erachter. Over de wethouders maakte hij zich helemaal. Dat kon hem eigenlijk helemaal niet meer schelen. Maar nu was het zelfs de Turkse overheid die het op een akkoordje had gegooid met de Nederlandse overheid. Omdat hij een hele succesvolle Koerdische horecaketen aan het opzetten was. Ja. Waar dan die vestiging in Almelo de eerste zou zijn. En dat moest kosten wat kost worden tegengehouden. Dat was toen zijn gedachte erover, ja. Een krankzinnig verhaal is het, hè? Jeffrey, denk je er eigenlijk nog vaak aan? Nee, niet heel vaak. Ik heb dat redelijk snel voor mezelf kunnen afsluiten. Eigenlijk op de dag zelf al had ik zoiets van, ja, weet je, hij kwam niet voor mij. Ik was daar toevallig op de verkeerde tijd, op de verkeerde plaats. Mm-hmm. Dus dat maakte het voor mij zeg maar wel makkelijk om het van me af te laten glijden. Maar ik weet dat niet voor alle anderen zo werkte. Nee. Dat een paar andere heren toch echt nog wel heel veel last van hebben gehad. Zo af en toe duikt de verhaal weer eens op en dan vragen mensen naar. En ik vind het ook geen probleem om erover te praten. Maar het is iets wat in het geheugen gegrift staat. Ja. Ja. Goed, Mirjam Pol, journalist en schrijver van het boek Procedures en Pistolen. En Jeffrey van Rossum, hartelijk dank. Ja. Where am I? Ja, verslaggever Mai Verbeij is natuurlijk ergens in Almelo verstopt. U hoorde haar wellicht al in het vorige uur toen ze een paar hints weggaf. En luisteraar Wilma van Groeze denkt daardoor te weten waar zij is. Zij zegt namelijk, zegt Wilma, hè, dat jij op de Vierdense straat staat... waar ooit de Nederlandse Bank stond. Mai, klopt dat? Ja, dat klopt. En ja, hier stond inderdaad de Nederlandse Bank. En 77 jaar geleden vond op deze plek namelijk iets sensationeels plaats. Ja, Frank en Erik, hebben jullie enig idee wat? Ja, ik weet het eigenlijk wel. Het gaat over een hele grote bankoverval in de Tweede Wereldoorlog. Dat klopt. Hier vond de grootste bankroof uit de Nederlandse geschiedenis plaats. En misschien zelfs van de wereld. En de overval werd in het diepste geheim voorbereid. Niet door zware criminelen, nee door verzetstrijders. En naast mij staat theatermaker Laurens ten Den. Hij maakte de voorstelling Het Verzet kraakt over deze historische gebeurtenis. Laurens, waarom wilden de verzetstrijders zo graag de Nederlandse bank beroven? Om aan heel veel geld te komen voor de stakingsgezinnen. Het was eind 44, de geallieerde opmars kwam en het leek dat we zouden bevrijd worden. Eindelijk kwam de NS ook in actie, er kwam een algemene staking. Maar ja, die gezinnen die kregen geen geld, moesten vaak onderduiken. Dus die hadden geld nodig. De verschillende verzetsgroepen waren overal bezig om aan geld te komen. Dirk Smoes, de leider van de knokpartij in Almelo, dat heet knokpartij, dat is een verzetsgroep. Die had gewerkt hier op deze... vestiging. En die had gehoord, via, dat er heel veel geld zou zijn. Duitsers probeerden de geld snel naar Duitsland te brengen. Er lag inderdaad heel veel geld. Hij heeft met zijn eigen groep heeft hij deze overval voorbereid. Ja, en hoe werd de roof uitgevoerd uiteindelijk? Bijna te simpel voor woorden. Echt lange, vertel. Lange jassen aan, hoed op, vlak voor sluitingstijd, in het donker, met de fiets hier naartoe. Een vrachtwagentje om de hoek in een steegje. Aanbellen en met één pistool op de directeur, want dat was een SS'er, op de directeur gericht en dan gewoon geld inladen. En de bankemployés hebben gewoon geholpen. Die hebben geholpen met de kisten die voor het vervoer nog klaar waren. En zo is er 46,1 miljoen ingepakt. Gulden, hè? Gulden. En dat leek heel makkelijk tot het laatste moment toen ze genoeg kisten hadden om in de vrachtwagen te doen. Wilden ze alle draden doorknippen van de telefoon enzovoorts. Bleek ook het alarm tussen te zitten. Alarm ging af. Moesten ze heel snel weg. Nou, dat lukte in het vrachtwagentje. En ze zijn hier het veen ingereden. En naar boeren in Daleveen in de Hooiberg al het geld verstopt. Dus daar hebben ze dus al het geld verstopt. Maar de actie eindigde uiteindelijk in een tragedie. Want het geld kwam toch in Duitse handen terecht. Wat ging er precies mis? Ja, zoals dat in het toeval van net van die draad doorknippen en het goed ging, gingen er nu twee dingen toeval, maar eigenlijk noodlot. Er werd een koerier aangehouden op de motor die onderweg was naar Zwolle met persoonsbewijzen. Die hebben ze verscherpt verhoord, Bruintje was zijn bijnaam. En die heeft gezegd dat ze in Café Vrielink van de heren Mick en Smoes die papier had gekregen. Toen wisten de Duitsers genoeg. Dirk Smoes had bij de bank gewerkt samen met Douwe Mick. Dit is die club die we moeten hebben. Ze hebben ze opgepakt. Maar Dirk Smoes en Douwe Mick hadden zelf ook nog vervalste persoonsbewijzen. Die hebben de verhoren doorstaan en die mochten weer naar buiten. Op de drempel naar buiten komt een buurman van Dirk Smoes aan, landwachter Zagers. En die zegt, hey Smoes, wat moet je hier? Toen hebben de Duitsers gehoord dat het toch Dirk Smoes was. Dus... Huppakee, de deur dicht en naar binnen. Opnieuw verhoord en alles is boven tafel gekomen. En de Duitsers hebben gedreigd om gigantische razzia's overal te houden. En toen zeiden ze, als jullie zeggen waar het geld is, dan doen we niks. Toen hebben ze dus gezegd waar het geld is terug. Duitsers hebben zich niet helemaal aan de belofte gehouden... want er zijn nog vijf anderen opgepakt. Maar al die razzia's zijn wel voorkomen... zodat andere verzetsgroepen niet in de nauw kwamen. Ja, en uiteindelijk werden dus 7 mensen opgepakt en 6 van hen kwamen om. En we staan hier dus nu op de Wierdense straat en er is dus geen monument te bekennen. Nee. Hebben de verzetstrijders genoeg erkenning gekregen, denk je? Nou, nee. Dit is een verhaal wat enorm verzwegen is. Natuurlijk door die afloop die niet heldhaftig was. Maar ja, ben je een held als het goed afloopt of als je gewoon in actie komt? Daarom hebben we die voorstelling ook gemaakt. Dit is een voorbeeld van dat er ten alle tijde mensen zijn die opstaan wanneer je op moet staan. En vind jij dat er nog een monument moet komen? Nou, kijk eens rond hier. Alles wat hier komt is sowieso al een verbetering. Dus ja, doe er maar een monument bij. Nou, we moeten maar even afwachten dan. Dankjewel theatermaker Laurens ten Den. Frank en Erik. Ja, fantastisch verhaal. Ik vind dat die verzetstrijders absoluut een monument verdienen. Dat is allergrootste echt zo'n bankroof ter wereld, man. En dat allemaal in Almelo. Hey, ja, dankjewel, Mai. Prachtig verhaal. Volgende week weer. Zeker weten. Hartstikke goed. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. Met Bureau Sport Retro. Ja, voor Bureau Sport Retro duiken we de geschiedenis in naar misschien wel de meest iconische wedstrijd die Heracles Almelo ooit heeft gespeeld. In 1996 nam de club het op een koude woensdagavond op tegen het grote Ajax. En dan heb ik het over het Ajax dat het jaar daarvoor nog de Champions League won. Beste club van de wereld, tenminste toen. En als je AC Milan en Gremio kon verslaan, dan moest eerste divisionist Heracles toch een makkie zijn. Nou, hier dachten ze toen, hè? Hier in Almelo wisten ze wel beter. Aan tafel bij ons zitten oud-Heraclide Jacob Beerthuizen en Edwin Heelgerink. Goedenavond, mannen. Goedenavond. Ja, Jacob, wat was eigenlijk jullie reactie toen Heracles bij die loting van het bekertoernooi aan Ajax werd gekoppeld? Kans op revanche. Kans op revanche. Want we hadden het jaar ervoor met 3-0 van ze verloren. Ja. Oh, dus je dacht, nou. Ja, voor ons wel. En voor mij ook persoonlijk, omdat ik dan wel zou gaan spelen. Het jaar ervoor was ik ook nog een keer geblesseerd. Oké. Okay. Maar voor alle duidelijkheid, we hebben het hier over het grote Ajax. De broertjes de Boer, Van der Sar, Kluivert, Overmars. Ik bedoel, kun ook denken, we verliezen straks met 6-0 of zo. Ja, dat had wel gekund. Maar weet je, wij waren al jaren natuurlijk toen in de tijd een goede eerste divisieclub. En ja, naar dit soort wedstrijden keek je wel uit. Net wat je zegt, Ajax had de Champions League net gewonnen. Ja. De wereldbeker gingen ze voor. maar ze kwamen naar Almelo. Ja, ze kwamen naar Almelo. Ja, Edwin, kun jij iets vertellen over de sfeer in het stadion? Ja, de hele week waren we eigenlijk al met die wedstrijd bezig. En ook om het stadion, de entourage, extra tribunes werden gebouwd. Dus de lading ging helemaal naar die wedstrijd toe. En dan kreeg je zo'n wedstrijd waar alles eigenlijk goed valt. Nou ja, Engels sfeertje was ik ergens in een verslag. Edwin, even voor de goede orde. Jij stond tegenover Mark Overmars. Dat is de snelste man van de Nederlandse velden. Klopt. Hoe ging dat? Ja, ik kende hem al. Ik heb ook bij Twente gevoetbald. Daar speelde ik ook al een keer tegen hem. En normaal ben ik centrale verdediger. Maar omdat ik hem kende, hebben ze mij op hem gezet. En dat pakte ook goed uit. We waren drie voorstoppers eigenlijk op een rij. Met Mark Wiggers en René Kolmschot. En een rechtsbuiten hadden we linksback gezet. Klaas Vink ook snel. Maar ja, die speelde voor het eerst linksback. Dus dat was een beetje passen en meet om toch Ajax moeilijk te maken. En dat is gelukt. Maar hoe ging het met jou tegenover? Ja, ging heel goed. 68 minuten werd hij gewisseld. Zo! Dus, dan ben je blij. Ja, gewoon lekker Mark Overmars in de zak, hé. Ja. Ja, Jacob, wij zaten die samenvatting net terug te kijken van die wedstrijden. Jij kiept me naar een partij, joh. Dat ze jou niet voor Nederland zelf al hebben opgeroepen. Maar hoe kwam dat zo? Nou, ik kiep dat het algemeen wel redelijk goed, hoor. Dat is altijd naar over jezelf zeggen. Dat liet ik altijd aan anderen over. Maar je was in vorm toen. Je had echt een paar goede reddingen. Ik was wel in vorm, ja. En weet je, maar als je een wedstrijd gaat spelen, ga je een wedstrijd spelen om te willen winnen. Ja. En ook of het nou Ajax is, AC Milan of Topos of waar wij tegen speelden. Maar wanneer had jij dan in die wedstrijd het gevoel van het gaat gewoon lukken? Ik denk na een goede kwartier, dat we het eerste kwartier goed doorkwamen. En hun wat mogelijkheden kregen, maar niet echt. En wij op een gegeven moment beter in de wedstrijd kwamen, zelf beter gingen voetballen. En wij dreigender werden dan Ajax op dat moment. Ja, maar dat is toch een raar gevoel. Ik bedoel, zeker tegen dat Ajax, hè, dat. Als je dan in één keer het gevoel hebt, ja, wij hebben het hier onder controle, dat is best gek. Dat was ook wel gek, maar je vergeet niet, laten we het ook even een kanttekening plaatsen. We hadden wel te maken met een verzwakte Ajax, hè? Want ze misten best heel veel mensen. Ja, we gaan er nou niet kleiner maken. Nee. Maar het was voor ons natuurlijk wel gewoon. Nee, wij kwamen op een gegeven moment een kwartier, vond ik. Dat zie je ook in de samenvatting, maar ook in de hele wedstrijd. Wij kregen na een kwartiertje kwamen echt goed in de wedstrijd en we kwamen aan het voetballen. En dat. We konden Volkert Veld eindelijk goed bereiken. Ja, het fenomeen. Ja, de cultheld Volkert Veld, ja. Zeker. En ik heb wat geroepen. Ik zeg, nou, Marco van Basten, denk ik wel de beste spits die Nederland ooit gehad heb. Alleen, ja, nooit op zondag, hè? Nee. Dus, meen je dat echt voor je zo goed? Ik heb 6 jaar met Volkert gespeeld. Ah, die gozer had alles. Ja? Alleen niet op zondag. Ja. En af en toe gaf hij niet thuis, want had hij geen zin. Ja, vanwege zijn geloof zei hij, ik voetbal niet op zondag, hè? Nee. Maar ja, even, jij hebt ook lang met hem gevoetbal met Volkert Veld. Was hij echt zo goed, ja? Ja, hij was echt heel goed. Ook op de trainingen. Gewoon de manier van jezelf presenteren. Heel vaak kon je hem ook achter het behang plakken, want dan deed hij gewoon helemaal niks. En dan kon je schelden, maar dat ging hem de ene oor in en de andere oor uit. Dus maar dat was dan op zaterdag, dan kon hij ook weer lui zijn. Ja, zeker. Maar dat is, Louis van Gaal zei na de wedstrijd ook nog wel van, dat is geen spits voor ons, want tegen VVV doet hij helemaal niks. Ja. Alleen ja. tegen Ajax, maar in die wedstrijd deed hij het zo goed. Hij bindt gewoon twee spelers en hij was heel gevaarlijk. Dus Ajax kon ook niet echt van de goal af. Wij konden gewoon lekker kort zitten. Laten we luisteren naar het doelpunt. Want na rust komen jullie en Heracles komt op voorsprong door een doelpunt, schitterend doelpunt trouwens, van Jorg Smeets. En dat klonk zo. En dan het moment van Jorg Smeets. Goed afleggen van Van der Meijen, uithalen. En wat een schitterende goal van Jorg Smeets. Blijdschap. Natuurlijk. Bij alles wat Heracles is. En Edwin van der Sar heeft volslagen kansloos op de poeier van Jorg Smeets. Ja, het is een schitterend doelpunt. Ja, vast in de kruis. Die zat er heerlijk in. Ja. Zeker als je dan aan de andere kant van het veld staat, zeg maar. Ja. En ja, je ziet die bal van Joris' schoen vertrekken. En dan denk je, zo, boom, heerlijk. Ja. En er wordt daarna helemaal niet meer gescoord. Hè? Jullie winnen gewoon met 1-0. Schakelen Ajax uit in het bekertoernooi. Hoe was de sfeer, Jacco? Ja, die was geweldig. Weet je, en dat moment gewoon... Bornissenstraat was natuurlijk al een oud stadion. En, maar je denkt, nou dadelijk valt die hele houten tribune in elkaar. Ja, houten banken nog, hè? Ja. Maar dat was gewoon geweldig. Het was net, het was één groot carnavalsfeest, zeg maar. Ja. Iedereen was echt helemaal door dolle. Ja. En herinner je nog wat van de reacties van die Ajaxiden na afloop? Nou, ze gingen heel snel naar binnen. De enige die echt een beetje heel relaxed was Louis van Gaal zelf. En natuurlijk wel in zijn commentaar, want hun hadden de eerste kansen en ze hadden moeten winnen. Ja, als je het eerste kwartier ziet, het laatste kwartiertje, 10 minuten, denk ik. Dan kan je dat Jaap zeggen, maar ik denk dat wij daarvoor al 2-3-0 voor hadden kunnen en mogen staan. Ja. Want wij kregen echt grote kansen in die wedstrijd. Ja. Maar ja, ze waren wel heel teleurgesteld. Ik heb alleen Mark Overmars nog een keer gesproken, omdat ik met Edwin gevoetbald heb, ook bij Heracles. Ja. Ja, dus ze waren er wel goed ziek van. Ja, dat snap ik. Heb jij Mark Overmars na afloop nog gesproken? Nee, die was ook direct. Nee, die heeft geen die zat al in de auto voordat de laatste fluit signaal. Ja, ze waren echt snel weg. Ze hadden ik denk dat ze als een speer gedoucht hebben in de bus zijn. Ja, wij bleven op het veld, dus die Ajax-spelers hebben ook helemaal geen aandacht meer gegeven. Ja, is dit nou de mooiste wedstrijd die jij ooit gespeeld hebt, Edwin? Ja, op zich wel, omdat ik de hele wedstrijd mee heb gedaan. Ik heb ook wel in het Olympisch Stadion van Ajax gewonnen met 1-0. Zo, je bent Ajax-killer, ben jij? Ja, en thuis nog een keer mocht ik ook meedoen, dan was ik nog heel jong. Maar dit was wel het mooiste, ja. Gewoon de entourage. En, het jaar ervoor was ook al mooi. Die 3-0, daar stonden we helaas na een kwartier met 2-0 achter. En dan wordt het heel moeilijk tegen Ajax. Maar die wedstrijd pakten wij eigenlijk net zo aan. Maar toen deden echt al die toppers mee. En, Toen waren ze echt niet te verslaan. Ja, mooiste wedstrijd uit je leven, Jacco? Nou, één van de. Ja. Ja, ik heb meerdere leuke wedstrijden gespeeld. Maar ja, weet je, het grote Ajax uit de beker gooien. Ja, dat is wel een van je hoogtepunten in je carrière. Het is een heerlijk stukje voetbalgeschiedenis. Dankjewel, oud-Heraclide Jacco Beerthuizen en Edwin Hilgerink. Ja, u hoorde al in het eerste uur over Herman Finkes. Die bracht in 2015 een heel album uit over de stad. Covid the Flow. Daar draaien we nog een plaatje van. Een hele korte. Herman Finkes met Enske is onmeurig mooi. Enske is onmeurig mooi. Enske is onmeurig mooi. Ons alle Enske, zeg mi moe, is hors zo mooi als Almelo. Enske is hors zo mooi als Almelo. Hors zo mooi als Almelo. Almelo als Almelo, zo mooi als Almelo. Herman Finkes met Enske is onmeurig mooi. Geen burgervader is onschuldig. En daar treden Dijkstra en Evenblij terecht tegenop. Vandaag in de verhoorwagen. Hij werd op 13 februari 1970 geboren onder de rook van Almelo in het plaatsje Enter. Hij studeerde fiscale economie in Enschede en werd raadslid en later wethouder in het Overijsselse plaatsje Vierden. Op 32-jarige leeftijd werd hij burgemeester van Haren, waarmee hij de jongste burgemeester van Nederland werd. Na Haren volgde De Bilt om uiteindelijk in 2016 thuis te komen als burgemeester van Almelo. Arjen Gerritsen, goedenavond. Goedenavond. Ik neem aan dat u weet waarom u hier zit. Nou, ik heb er wel een beeld bij, want volgens mij gaat het programma al op een aantal momenten over een hele mooie stad in Twente. En daar praat ik graag over mee. Ja. Ja, uw college heeft plannen gepresenteerd om te selecteren wie er in bepaalde Almeloze wijken mag wonen. Is de burgemeester van Almelo ook voorstander van zo'n selectiebeleid? Nou, ik denk niet dat het gaat om een selectiebeleid. Waar het om gaat is dat we in de gemeente Almelo te maken hebben met wijken waar mensen op hele grote afstand staan van wat wij allemaal vanzelfsprekend vinden. En die mensen hebben recht op dat we met elkaar proberen om daar een verheffing in op gang te brengen. En dat gaat er niet om mensen er niet meer in toe te laten, maar wel om kansen in die wijken te gaan creëren waardoor mensen omhoog kunnen gaan klimmen. En dat is waar dit college voor staat. Ja, als u de baas zou zijn en toch zou mogen selecteren, zou Erik Dijkstra dan in Almelo mogen wonen? Nou ja, in Almelo is echt iedereen van harte welkom. Kijk, gelukkig maar weer. Een stoplicht staat op rood, een ander op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Is dat nou eigenlijk een marketing slogan waar u trots op bent, meneer de burgemeester? Nou, het is een uitspraak van Herman Finkers uit 1985. Hè. Dat is 36 jaar geleden. Dat is echt een hele lange periode. Er zijn heel veel mensen die om die uitspraak lachen die toen de tijd nog helemaal niet geboren waren. Hij is heel goed bedoeld natuurlijk. Maar inmiddels is er heel veel echt te doen in Almelo. Want de stad heeft in de afgelopen decennia een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Het is wel een beetje een marketingterm waar we wel trots op zijn. Want we zijn natuurlijk trots op Herman Finkers. Het is een echte Almelo. Maar het dekt niet helemaal meer de lading. Nee, ik heb het gehoord. Je kunt ook wokken bijvoorbeeld in Almelo. Lekker wokken, schuttenstrand. Je kunt wokken, je kunt kanoën, je kunt fantastisch ondernemen in Almelo. Je kunt heerlijk wonen in Almelo. Dus het heeft echt alles wat een mooie stad te bieden zou moeten hebben. Ja. Dan toch even serieuze zaken, want bij twee verschillende incidenten zijn in de afgelopen weken maar liefst 3 mensen vermoord in Almelo. We zijn in het oosten van het land, maar dat klinkt een beetje als het Wilde Westen, meneer de burgemeester. Nou, het is eigenlijk nog een tikkeltje erger dan u zegt. Want het zijn 3 incidenten waar 4 mensen bij om het leven zijn gekomen. En dat zijn drie gebeurtenissen geweest met een enorme impact op de stad. En ze hebben onderling geen verband. Maar ze komen alle 3 wel enorm binnen bij alle delen van onze bevolking. Omdat Almelo een stad is waar veel naar elkaar omgekeken wordt. Waar de sociale verbanden individueel, maar ook in de groepen in de samenleving heel sterk zijn. En als dan in 1,5 week tijd, want daar ging het feitelijk om, 4 mensen op een gewelddadige manier om het leven worden gebracht. Dan beeft die stad wel eventjes, dat klopt. Ja, in 1944... In 1944 pleegden de stoere verzetslieden hun leven en ze pleegden 's werelds grootste bankroof ooit. Maar niets, helemaal niets in Almelo herinnert ons toch daar nog aan. Wordt er niet de hoogste tijd voor een standbeeld, meneer de burgemeester? Nou, kijk, inderdaad, kijk, de bank die overvallen is, dat gebouw is gesloopt. Maar de naam van een aantal van de verzetslieden die betrokken waren bij die grote bankroof, direct of indirect, die leven nog steeds voort in de stad. Zowel in straatnamen, maar ook bijvoorbeeld in de Herman Hufterlezing, die de Partij van de Arbeid elk jaar organiseert. In de directe omgevingen, in de plaatsen rondom Almelo, Vriesveen, in Wierden en in Hellendoorn, in Tebergen, daar zijn plaatsen aanwijsbaar waar die bankroof beleefd wordt. En een heel mooie herinnering is weer gaan leven met de musical Het Verzet Kraakt, die een paar jaar geleden is georganiseerd. En waar heel veel mensen, echt duizenden mensen, opnieuw kennis hebben gemaakt, of voor het eerst kennis hebben gemaakt met die illustere geschiedenis van het verzet in dit deel van Twente. Ja, maar een standbeeld zit er niet in, begrijp ik. Ja, standbeelden, dat is altijd ingewikkeld. Daar zijn we, denk ik, in het oosten van het land ook een beetje te bescheiden en te nuchter voor. Maar wees ervan overtuigd dat verzet, wat in de jaren, in de oorlogsjaren in het oosten van het land heel sterk ontwikkeld was, Nou, dat leeft nog steeds voort en dat wordt zowel in de geschiedschrijving, maar ook in de verhalen van de mensen, wordt dat nog steeds verteld en doorleefd. Zo is het. Burgemeester Arjen Gerritsen, dank voor uw tijd en openhartigheid. Maar onthoud één ding. We houden u in de gaten. Doe dat. Ja, dat was Almelo voor vanavond, Frank Evenblij. Hoe vond je het? Ik vond het heerlijk om hier te zijn. Spannende verhalen, gijzeling. Altijd wat te doen. Echt altijd wat te doen, ja. Ja. Ik vond het echt heel leuk. Ik moet er misschien één klein dingetje toch nog over zeggen. Wat dan? Ik vind Almelo serieus echt heel ver rijden. Vind je het echt ver rijden? Echt ver rijden. Wat ben jij dan ook een kinderachtige man? Vond je het zo ver? Ja, ik vond het echt een ik vind het fijn dat de mensen hier dan gewoon aardig zijn en bescheiden en rustig. Dan kun jij er wat van leren. Prima in de koffie. Heerlijk lekker. In de Boekenpraktijk praten we met auteurs over hun nieuwste boeken. Boeken over organisatieontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en verandering. Ga naar managementboek.nl/podcast. De strippenkaart werd de OV-chipkaart. Telefooncel werd mobiele telefoon. En FM wordt DHB+. Ben jij al om? Check dhbplus.nl. Gelderland levert je mooie streken. Op de Veluwe geniet je van lokale lekkernijen, ontdek je de mooie natuur en ga je op zoek naar wilde dieren. Beleef de heerlijke herfst. Kijk op visitveluwe.nl. NPO Radio 1.